Εδώ είμαστε κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Πάντα πιστός στο ραντεβού του κύριος Γιωργάτος. Από το παρελθόν βεβαίως, διότι έχουμε να τα πούμε από προεκλογικά. Σας καλωσορίζω, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και μια καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Γιωργάτε, ερχόμενος νομίζω αν ακούγατε στο ραδιόφωνο, αν μας κάνατε την τιμή και εσείς να μας ακούτε, θα ακούσατε πάρα πολλά και αγανακτισμένους και κυρίες οι οποίες βγήκαν και είπαν αρκετά πράγματα. Θα ήθελα, μια που το θέμα της πρώτης μου ώρας, έτσι απουσία σας βεβαίως, που μου εξηγήσατε και σας ευχαριστώ πολύ που με ενημερώσατε ότι είχατε περιστατικά τα οποία δεν μπορούσατε, γιατί το επάγγελμα είναι λειτουργήμα, έτσι. Με ενημερώσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Συζητούσα το θέμα της αδικίας αυτού του 20% που βγαίνει τώρα το Υπουργείο και ζητάει από τους ταξιτζίδες. Βγήκε και αγανακτισμένος επιχειρηματίας εδώ, ο οποίος έχει και εκείνος λεφτά τα οποία του χρωστάνε, από το δικαιούται δηλαδή και εκείνος. Βγήκε αγανακτισμένος άλλος ακροατής, βγήκαν πάρα πολλοί στο τηλέφωνο, ο ένας ήθελε να τον, ήταν αυτός που φώναζε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν τον ακούγατε. Ναι, νομίζω πως τον άκουσα λίγο. Τον ακούσατε λίγο, αγανακτισμένος. Λοιπόν, σας προσάπτουν οι ταξιτζίδες με την ανακοίνωση αυτή που βλέπετε εκεί μία ευθύνη για το ότι δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους μέχρι τότε, και θυμάμαι εγώ ότι σε μία ανάλογη καθυστέρηση όπως και στο παρελθόν, και είσαστε νομάρχης τότε, σας είχα πάρει τηλέφωνο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και μου είχατε πει ότι ήρθε η εντολή και θα πληρωθούν. Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι και τώρα, και γράφουν και οι ίδιοι ότι δεν πληρώθηκαν και σας προσάπτουν εκεί μια ευθύνη μαζί με τον κύριο Κουρή βεβαίως, όχι μόνο σας. Ελπίζω να την έχετε υπόψη στην καταγγελία. Ναι. Γνωρίζω, γιατί όσο και να μην είμαι πια στην θέση εκεί στην πρώην νομαρχία και στη σημερινή περιφερειακή ενότητα, προσπαθώ να παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Είναι γνωστό ότι όλη η ιστορία με τις μεταφορές των μαθητών από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από τη στιγμή που καταρτίζουν τα δρομολόγια έως την πληρωμή των δικαιούχων, πραγματικά είναι μια τραγωδία. Ναι. Είναι γνωστό ότι ταλαιπωρούνται οι πάντες, δυστυχώς. Και αν θέλετε, και αυτό είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να συνεχιστεί, γιατί δεν είναι λογικές, πρέπει να διέπουν ένα κράτος δικαίου. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία οι υπηρεσίες νομαρχίας πραγματικά περνάγανε το δικό τους Γολγοθά μαζί με την εκάστοτε τότε νομαρχιακή αρχή και σήμερα περιφερειακή αρχή. Ως εκ τούτου κατανοώ απόλυτα τις διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών ταξί, αλλά και όλων όσων έχουν λαμβάνει και δεν έχουν πάρει χρήματα τα οποία πρέπει να είχαν πάρει ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Θα πρέπει να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια με την προηγούμενη κυβέρνηση κάναμε έναν φοβερό αγώνα προκειμένου να πάρουμε κάποια χρήματα, προκειμένου να πληρώναμε τα χρέη τα οποία είχαμε προς τους δικαιούχους. Να σας πω ότι αυτά δεν είναι χρήματα έναντι, έτσι. Πάντοτε έναντι και με μεγάλη διαφορά παλιότερα. Με την καινούργια κυβέρνηση, και αφού ασκήσαμε τις πιέσεις και πήγαμε και με τον βουλευτή, μιλήσαμε με την κυρία Διαμαντοπούλου και λοιπά, κατορθώσαμε τότε και αποσπάσαμε ένα ποσό από το Υπουργείο, 1.850, το οποίο ουδέποτε μας είχε έρθει αυτό το ποσό. Και με αυτό το ποσό ξεπληρωνόταν τα παλιά τα χρέη, αυτά μιλάω για πέρυσι. Αλλά από τη στιγμή που έρχονται τα χρήματα μέχρι να καταβληθούν, εκεί υπάρχει ένας άλλος γολγοθάς της γραφειοκρατίας. Με πρώτα θύματα τους τελικούς δικαιούχους, δηλαδή αυτούς που έχουν δουλέψει κάνουν να πάρουν τα χρήματά τους, αλλά βέβαια τον ίδιο Γολγοθά τραβάγαμε και εμείς στην νομαρχία. Η γραφειοκρατία λοιπόν, και κυρίως με ό,τι έχει σχέση με το δημόσιο λογιστικό, με την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου, με τις οικονομικές υπηρεσίες της νομαρχίας, πάντοτε κάναμε το δικό μας αγώνα προκειμένου όσο γινόταν περισσότερα χρήματα, όπως λέμε, να ενταλματοποιηθούν και να πάρουν τα χρήματά τους. Την προηγούμενη χρονιά και με αυτό το ποσό κατορθώσαμε και πληρώσαμε ένα ποσό, Ναι. Πληρώθηκε ένα ποσό. Στο τέλος του χρόνου, αν θυμάμαι καλά, είχαν υποβληθεί στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου για έγκριση ένα ποσό γύρω στις 350.000, που για κάποιο λόγο δεν είχαν εγκριθεί τότε, ίσως γιατί είχαν υποβληθεί τις τελευταίες μέρες του έτους, και αυτό το ποσό δεν καταβλήθηκε στους δικαιούχους. Αυτό ήταν καθυστέρηση που οφείλεται στις δικές σας υπηρεσίες ή... Και από τις δικές μας υπηρεσίες υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση, γιατί να υπενθυμίσω ότι τότε ο διευθυντής του οικονομικού είχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα κάποια πράγματα πήγαν λίγο πίσω, αλλά οπωσδήποτε ήταν και ευθύνη της υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου, η οποία ως γνωστόν, να το πω ως υπερμετροζήλο, να πω ως μια υπηρεσία η οποία προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται πιο αυστηρή τη δουλειά της, να πω ότι δεν έχει προσωπικό ούτως ώστε ό,τι της φτάνει αμέσως να το ελέγχει και να στέλνει είτε την άρνησή της είτε την θετική της απάντηση, αποτέλεσμα είναι καθυστέρηση. Άρα μέχρι 31 Δεκάτου δεν είχαν πληρωθεί και άλλα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν καταβληθεί. Γνωρίζω επίσης ότι μέσα στο Μάρτι πάρθηκε μία απόφυση προς το τέλος του Μαρτίου για ένα ποσό γύρω στις 350.000-400.000, επίσης είχαν υποβληθεί προς έγκριση, τα οποία όμως και αυτά δεν ενεκρίθησαν. Με αποτέλεσμα έπιασε ο νέος προϋπολογισμός που ισχύει από 1η Τετάρτου και μπήκε αυτή η ιστορία του 20%, που αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους, ειδικά για κάποιους οι οποίοι είχαν προσφέρει κάποια έκπτωση παλιότερα, αυτό το 20% είναι λίγο βαρύ. Για κάποιους που ενδεχομένως δεν είχαν δώσει εκπτώσεις παλιότερα, ίσως να μπορούν πιο εύκολα να το ανεχθούν αυτό το 20%. Το καταδικάζετε αυτό το 20% ή το δέχεστε? Εντάξτε, δεν μπορώ. Μα τι περιμένει να σας πω ότι καλώς έγινε? Για όνομα του Θεού, ας πούμε. Για κάποια, αν θέλετε, συμφωνηθέντα, δεν μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε κράτος και να λέει, ξέρω εγώ, τώρα ξαφνικά σου κρατάω 20%. Βάζω όμως, αν θέλετε, ένα ελαφρυντικό, βάζω ένα... Κοιτάξτε, έχουμε πόλεμο, για όποιον δεν το έχει καταλάβει, έχουμε πόλεμο. Το άκουσα και στη συνέντευξη αυτό που είπατε. Παντού. Το είπατε όλοι. Εκεί. Παντού. Ναι. Υπάρχει πόλεμο σε όλα τα μήκη και πλάτη του ελληνικού κράτους. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει πόλεμος. Ναι, αλλά δυστυχώς, σε αυτόν τον πόλεμο πλήρωσαν πολλοί, πλήρωσαν και οι μικροσυνταξιούχοι, πλήρωσαν οι μισθωτοί, και εγώ προσωπικά και πέρυσι την πλήρωσα πάρα πολύ και φέτος την πληρώνω και όλοι ως μισθωτοί την πληρώνουμε, την πληρώνουν και κάποιοι επαγγελματίες. Να σας πω ότι σωστά πληρώνουμε? Όχι, δεν πληρώνουμε σωστά, αλλά πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Πάρτησαν κάποια μέτρα και ένα από αυτά τα μέτρα είναι και αυτό το 20%. Είναι άδικο μέτρο. Εγώ το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω, γιατί είναι για δουλειά που έχει ήδη βγει. Είναι δεδουλευμένα. Έτσι. Γι' αυτό και κατανοώ και τις αντιδράσεις των ενδιαφερομένων. Μάλιστα τώρα με τη μεσολάβηση και της ιστορίας του Καλλικράτη και μέχρι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, πάλι υπάρχει μια καθυστέρηση. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, τουλάχιστον για τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, να πληρωθούν το δυνατόν συντομότερο οι άνθρωποι, να βρεθεί μια λύση για αυτό το 20%, ότι θα γίνει, θα ισχύσει από εδώ και πέρα, θα μειωθεί για ό,τι έχει ήδη δουλευτεί. Δεν το ξέρω, ομολογώ ότι και αντιλαμβάνομαι την δύσκολη θέση που βρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι, αλλά ασφαλώς και η περιφερειακή ενότητα που, όπως γνωρίζω, είναι σε κατάληψη και σας υπάρχουν αντιδράσεις. Σας πήρε ο κύριος Κουρίς έτσι να σας πει, Διονύση, αφού είσαστε συνεργάτες, νομίζω ότι έτσι θα μιλάγατε εκεί όταν είσαστε στα γραφεία. Διονύση, έχω αυτό το πρόβλημα, ξέρεις κάτι παραπάνω εσύ, βοήθεια, συμπαράσταση, τι έχεις να πεις, κάτι έτσι? Όχι, με τον κύριο Κουρί δεν με πήρε ο κύριος Κουρίς, ωστόσο σας λέω ότι προσπαθώ να έχω μια ενημέρωση, μια διασταυρούμενη πληροφόρηση και με τον πρώην αντινομάρχη και με όλα αυτά τα οποία εκδίδονται, ανακοινώσεις και λοιπά, και να παρακολουθώ την όλη ιστορία. Εγώ σας λέω, καταλαβαίνω και την δύσκολη θέση που είναι και ο κύριος Κουρίς και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να βρεθεί μια φόρμουλα τέτοια και σε συνεργασία με το Υπουργείο, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί και να πάρουν τα χρήματά τους και η περιφερειακή ενότητα να λειτουργήσει όπως πρέπει και να λήξουν οι παλιές εκκρεμότητες που δυστυχώς ταλαιπωρούν πάρα πολλούς. Και αυτή η υπόθεση με τα 12 τιμόρια τα οποία πληρώνονται τώρα ήταν μια λύση, να σας υπενθυμίσω ότι ήταν και μια πρόταση και του βουλευτή αυτή στο νομοθετικό σώμα, προκειμένου να μπορούσαν να πληρώσουν και η περιφέρεια, οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, γιατί κάποια στιγμή δεν μπορούσαν και να πληρώσουν με τον προϋπολογισμό και βρέθηκε αυτή η φόρμουλα. Ναι. Αλλά υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι και θέλω να ελπίζω ότι άρα συμπερασματικά ασφαλώς ένα κομμάτι ευθύνης, δεν συνηθίζω να λέω ότι φταίνει οι προηγούμενοι, φταίνε κάποιοι άλλοι, αναλαμβάνω και εγώ το μέρος ευθύνης που μου αναλογεί για το κομμάτι του 2010, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η ευθύνη είναι μόνο η δική μου, γιατί σας εξήγησα λεπτομερώς προηγουμένως. Ελπίζω λοιπόν να βρεθεί το δυνατόν, πραγματικά δυνατόν συντομότερη λύση. Μακάρι, γιατί είναι γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ο ταξιτζής και η οικογένειά του. Βεβαίως. Είναι οι υπόλοιποι γύρω από αυτό που θυμάστε, εάν θυμάστε και όσο ήμουν νομάρχης και μάλιστα χωρίς να έχω καμία διάθεση να ανταβάζω πάντοτε με την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου, κάποια στιγμή είχαν βρεθεί τιμολόγια να πληρωθεί αγορά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και έλεγα, θα υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια της νομαρχίας στο ταμείο και εν καιρό κρίσης δεν μπορούν αυτά τα χρήματα άμεσα να τεθούν στην αγορά. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για αυτά. Και κάθε ποσό το οποίο κάθεται στην άκρη και δεν πληρώνεται αμέσως, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ήμουν εγώ πληρωνόταν αμέσως, έτσι, γιατί σας λέω, όλη αυτή η πολυπλοκότητα, αυτή η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα οδηγούσε κάποιους δικαιούχους, κάποιους ανθρώπους που είχαν προσφέρει υπηρεσίες, είχαν κάποια τυπογραφία, η αγορά. Να είχε δώσει τη δουλειά της, αλλά τα χρήματά της να τα έπαιρνε μετά από 3, 4, 5 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο. Ακριβώς για αυτή τη γραφειοκρατική δυστοκία. Θέλω να ελπίζω ότι με τον Καλλικράτη αυτά τα πράγματα σιγά σιγά θα εκλείψουν. Ξέρετε, μια αντίληψη που υπάρχει στον κόσμο και όχι μόνο αυτό, και σε πολιτικούς. Φιλοξένησα πριν από λίγες μέρες πολιτικό εδώ τοπικό δικό μας, ο οποίος και εκείνος συμμερίζεται την άποψη του κόσμου που λέει ότι ναι μεν δίνονται οι εγκρίσεις, αλλά επειδή δεν υπάρχουν λεφτά βάζουν τους παρακάτω από αυτούς που δίνουν τις εντολές να φέρουν προσκόμματα, να μην υπογράφονται, να μην προχωράει επειδή δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό το συμμερίζεστε, αυτή την άποψη ο κόσμος, αυτό πιστεύει. Εντάξτε, εγώ τι συμμερίζομαι, ότι όπου υπάρχουν εγκρίσεις, ναι, υπάρχουν και χρήματα. Γιατί αν δεν υπάρχουν χρήματα, ναι, δεν μπορεί να ληφθεί η έγκριση. Καταλάβατε. Τότε... γι' αυτό και δεν δίνονται εύκολα εγκρίσεις. Γιατί άπαξ και υπάρχουν, για να δοθεί μια έγκριση, για να μπουν κάποια χρήματα, ναι, σε υπάρχουν, κάποιο, ναι, κωδικό, πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Πρέπει, ναι. Δεν, και από το καινούριο λογιστικό και με τους νέους νόμους, ουδείς δικαιούται να πάρει απόφαση για το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, έγκριση χρηματικού ποσού για το οποιοδήποτε πράγμα, εάν δεν υπάρχει το ποσό. Ναι. Τα ποσά λοιπόν υπάρχουν, γι' αυτό και οι εγκρίσεις είναι λίγες στο τελευταίο διάστημα, γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν δίνονται αφιδώς οι εγκρίσεις όπως δινόταν κατά το παρελθόν, γιατί για να υπάρξουν εγκρίσεις θα πρέπει να υπάρχουν και τα χρήματα. Yeah. Τη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε από την Επιτροπή Αγώνα των Επαγγελματιών, των Ταξιτζίδων, τον κύριο Φουρνιώτη, ο οποίος ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Φουρνιώτη, καλώς σας μεσημέρι, σας ακούμε. Σας ακούει και καλημέρα, κύριε Αλοίζο. Και κύριε καλημέρα, Γεωργάτε. Κύριε Γεωργάτε. Καλημέρα, κύριε Φουρνιώτη. Αν και δεν μας θυμήσατε να περάσετε έτσι σαν παλιός νομάρχης, να δείτε τι συμβαίνει στην νομαρχία εχθές και σήμερα και να ενημερωθείτε πάνω στο θέμα. Τέλος πάντων, να το κάνουμε δημόσια. Συγγνώμη που σας διακόπτω, θα κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Είχαμε ραντεβού πολύ νωρίτερα και με πήρε και με ενημέρωση ότι είχε έκτακτα περιστατικά που πάνω απ' όλα προηγούνται τα παιδιά. Τώρα για χτες δεν μπορώ να πω, σήμερα όμως οφείλω να το πω. Αν είναι τέτοιος και... ο λόγος δεν γίνεται θέμα. Και βγήκαμε και αργότερα. Έτσι. Εντάξει. Πέστε μου, κύριε Φουρνιώτη, πέστε μου. Ναι. Καταρχήν θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το ποσό που είχε μείνει στην ομαρχία στις 31 Δωδεκάτου, όταν ακόμα υπήρχε υφίσταται η ομαρχία, γιατί αυτό το ποσό δεν διατέθηκε σε εμάς όπως είχε διατεθεί από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων βέβαια σε όλες τις υπόλοιπες νομαρχίες. Δηλαδή μάθαμε ότι η νομαρχία της Ζακύνθου, η νομαρχία της Λευκάδας είχαν μηδενικό υπόλοιπο στο θέμα των σχολικών στις 31 Δωδεκάτου. Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Φουρνιώτη, ομολογώ, για τις άλλες νομαρχίες αν είχαν υπόλοιπο ή όχι. Να σας πω, πω βέβαια ότι οι υπόλοιπες νομαρχίες είχαν πάρει το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο του ποσού που είχαμε πάρει εμείς. Το ποσό δηλαδή το 1.850 ήταν πολλές φορές και υπερτριπλάσιο αυτό που είχαν πάρει άλλες νομαρχίες, άρα ήταν και πιο δύσκολο να ενταλματοποιηθεί όλο το ποσό. Αλλά όπως ανέφερα, κύριε Φουρνιώτη, για προηγούμενο μισό λεπτό μόνο, νομίζω ότι από αυτό το ποσό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 600.000 κατορθώθηκε να ενταλματοποιηθεί και στη συνέχεια συναντήσαμε μια άρνηση εκ μέρους υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου για ενταλματοποίηση ακόμα 400.000 και άλλα τόσα χρήματα, μια άρνηση στις 29 Τρίτου, 27 Τρίτου νομίζω, που δεν εγκρίθηκαν αυτά τα ποσά. Αν είχαν εγκριθεί από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, πιστεύω ότι δεν θα έπιανε πια ο νέος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και να υπάρχει το έγγραφο περί 20%. Θα σας πω κάτι που ίσως δεν έχετε ενημερωθεί πάνω στο θέμα. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις και κάποια σχόλια που ακούσαμε εδώ στην νομαρχία τις τελευταίες μέρες, υπάρχει μια τρύπα 470.000 ευρώ. Πώς την εννοώ την τρύπα? Χρήματα τα οποία είχαν μείνει στο ταμείο και δεν ζητήθηκαν από το εδώ οικονομικό τμήμα να ενταλματοποιηθούν για να τα πάρουμε. Δηλαδή αυτό το 1.830 που συζητάμε τώρα είναι εντελώς πλασματικό. Ναι. Κατ' ουσίαν δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό ενημερώθηκα από την ανακοίνωσή σας που κάνετε αναφορά στο ποσό των 470.000. Η τρύπα, να πούμε, έχει την έννοια όχι ότι χάθηκαν κάποια χρήματα, γιατί αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού, γιατί είναι ονομαστικοποιημένα σε συγκεκριμένο κωδικό. Το ότι αν δεν ζητήθηκαν εγκαίρως, ομολογώ ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω, ακόμα και αν έγινε κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας, δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή λεπτομέρειες. Το ποσό εγκρίνεται στο σύνολό του και στη συνέχεια, όπως ξέρετε, δίνεται ποσοστιαία. Δηλαδή δεν δίνεται όλο το ποσό, δίνεται ποσοστιαία. Τώρα, αυτό που λέτε εσείς και λέτε στην ανακοίνωσή σας, ότι δεν ζητήθηκε από το 1.830, δεν ζητήθηκαν 372.000, με πιάνετε πραγματικά ανενημέρωτο. Το βλέπω λίγο περίεργο βέβαια, έτσι, γιατί θα είναι χρήματα και να μην τα ζητάς είναι... Με συγχωρείτε, η τελευταία ενημέρωση από το Ταμείο της Περιφέρειας πλέον είναι ότι τα χρήματα έχουν γυρίσει στο Υπουργείο. Ότι έχουν γυρίσει στο Υπουργείο. Εγώ δεν λέω ότι έγινε κάποια υπεξαίρεση, δεν ξέρω. Μπορεί να με διαβεβαιώσει κάποιος ότι αυτά τα χρήματα, αφού θα ζητηθούν τώρα από τον κύριο Σαχινίδη, δεν θα επιστρέψουν για να πληρωθούμε κατά 20% περικομμένα? Και αυτό το 20% της περικοπής ποιος πρέπει να το πληρώσει, κύριε Γεωργάτε? Γιατί οι τελευταίοι που φταίμε είμαστε εμείς, νομίζω. Ναι, πιθανότερο είναι ότι αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν 20% περικομμένα. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι αν επιστράφησαν πίσω στο Υπουργείο, ξαναμπήκαν στον ίδιο κωδικό για τις μεταφορές μαθητών. Άρα δεν είναι χρήματα χαμένα. Το δεύτερο δεν που λέτε. Χαμένα, ναι, ναι, το δεύτερο που λέτε. Το δεύτερο που λέτε, δηλαδή με νέα αίτηση, υποθέτω ότι από Γενάρη μήνα, αν δεν είχαν ζητηθεί το 2010, από Γενάρη μήνα θα μπορούσαν να ζητηθούν αυτά τα χρήματα που δεν είχαν ζητηθεί το Δεκέμβρη και να μπορούσαν να κατευληθούν από τον ίδιο κωδικό. Δεν έγινε η αίτηση, σας λέω και πότε ενημερωθήκαμε. Όλες αυτές όμως οι ενημερώσεις που έχουμε είναι προφορικά. Ναι. Έτσι, προφορικά λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι, ότι ζητήθηκαν προχθές τα χρήματα. Μάλιστα. Απλά σας ενημερώνω γιατί ναι, καλά κάνετε και με ενημερώνετε. Ναι, γιατί δεν μπορώ να τηρούμε και στις λεπτομέρειες έτσι πλήρως. Όσο το δεύτερο, το δεύτερο, να σας απαντήσω, ναι, να σας απαντήσω για το δεύτερο σκέλος, ότι ποιος ξέρει αν θα αφορεί, θα αφορά το 20% και αυτά τα ποσό. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, αν το 20% δηλαδή θα περιλαμβάνει περικοπές από τα εκείνα τα χρήματα τα οποία επιστράφησαν πίσω. Δεν μπορώ να το ξέρω μόνο. Κύριε Γιωργάτε, πιστεύω ότι έχει χαθεί κάθε μέτρο. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι μας ζητείτε να υπογράψουμε μια υπεύθυνη δήλωση, ναι, το έμαθα και αυτό, εντελώς άλλες εποχές που εγώ προσωπικά δεν έχω ζήσει, αλλά έχω ακούσει να μιλάνε πολύ έντονα για αυτές. Μας ζητάνε σε στιγνό εκβιασμό να πάρουμε το 80% των δεδουλευμένων και μας απαγορεύουν στην υπεύθυνη δήλωση να βάλουμε αυτό το κείμενο που πιστεύω ότι κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να βάλει, ότι επιφυλάσσεται τον το κάθε νόμιμος δικαιώματός του, για να μπορέσουμε το 20% έστω και δικαστικά να το διεκδικήσουμε. Ναι. Αυτό όμως είναι απόρρια λανθασμένο, το ότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να διεκδικούμε δεδουλευμένα περασμένων χρόνων, είναι απόρρια λανθασμένων χειρισμό σε βάθος χρόνου, που βέβαια ευθύνεται και η περιφέρεια, αλλά περνάει το μερίδιο ευθύνης και στην ομαρχία. Όσον αφορά τα δεκαρτημόρια. Μισό λεπτάκι, κύριε Φουρνιώτη, ναι, μην βάζετε πολλά μαζί, γιατί να απαντάμε κιόλας, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντάω όπου γνωρίζω. Νομίζω ότι αν ακούσατε, ανέλαβα το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί όσο αφορά τουλάχιστον τη λειτουργία των υπηρεσιών μου όσο ήμουν νομάρχης. Και βέβαια είπα ότι ασφαλώς η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο την ομαρχία, αλλά βαραίνει την ομαρχία και ως εκ τούτου και εμένα, που ήμουν προϊστάμενος στην ομαρχία. Ως εκ τούτου λοιπόν συμφωνώ μαζί σας σε αυτό το κομμάτι, αλλά επειδή έχω ακούσει και διάφορα ότι κάποιοι προσπαθούν να ρίξουν τα βάρη μόνο στην ομαρχία, έτσι να σας πω ότι υπάρχει και ένα καινούριο τρίμηνο του 2011 που κάποια μέτρα θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί, ούτως ώστε να μην πιάσει αυτό το ευλογημένο 20% με έγγραφο το οποίο έχει έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες. Το δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, ότι καλά θα είναι μη συγκρίνετε τις δηλώσεις, αντιλαμβάνομαι το καταγγελτικό σας έτσι, λόγο, το δικαιολογημένη αντίδρασή σας, αλλά ας μην συγκρίνουμε τις δηλώσεις, γιατί τότε είχαμε ιδεολογικό πόλεμο, τώρα έχουμε οικονομικό πόλεμο και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτούς δύο πολέμους. Κύριε Γιωργάτε, δεν ξέρω αν αυτό φανεί λαϊκισμός που θα πω, ούτε το μερίδιο ευθύνης που ο καθένας από εσάς παίρνει, ούτε το δίκαιο μπορώ να το κόψω 4 μέρες στο τραπέζι το μεσημέρι και να ταΐσω τα παιδιά μου. Μπορεί να φαίνεται πολύ στοιχιστικό αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή καλούμε να πάρω το 80% των δεδουλευμένων με έναν τρόπο άκρος εκβιαστικό. Έτσι, και να σας πω ότι και κάτι άλλο που κυκλοφορεί σε κάποια site, σύμφωνα με μια πληροφόρηση που έχουμε, υπάρχει, λέει, υψηλόβαθμος τέλεχος της πρώην ομαρχίας που δήλωσε ότι τα λεφτά είχαν έρθει και δεν πήγαμε να τα πάρουμε εμείς. Δεν ξέρω, ομολογώ, δεν μπορώ να γνωρίζω έτσι. Η πραγματικότητα είναι αυτή που αναφέραμε εδώ, τα χρήματα εγκρίνονται και δίνονται κατά ποσοστό. Αυτό είναι γνωστό της πάση. Έτσι, τώρα τι γράφει ο κάθε ο κάθε στα blogs και στα site, λυπάμαι ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Σας λέω όμως τι κυκλοφορεί, έτσι. Να βγει όμως να το δηλώσει εν υπόγραφα εκείνος που το λέει. Το ποσό είχε εγκριθεί στο σύνολό του, αλλά ποτέ το ποσό δεν δίνεται όλο στο σύνολό του. Δίνεται με ποσοστά. Σαφώς. Και είπε μάλιστα. Εκεί είναι, συγγνώμη κύριε Δημήτρη, εκεί είναι και το θέμα με τα 470 χιλιάρικα. Επειδή λοιπόν το ποσό έρχεται τμηματικά, αυτή η δόση η τελευταία δεν ζητήθηκε. Επιστράφηκε. Και εγώ κάνω ένα πολύ απλό συλλογισμό. Και συγχωρήστε μου γιατί εγώ δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε μήπως η αναδρομική ισχύ του 20%, γιατί το χαρτί του Σαχινίδη που έχει έρθει, λέει θα στέλνω το 80%, το 80% δεν μιλάει για τα ταμιακά υπόλοιπα που υπάρχουν ήδη και λόγω κολυσιεργίας δεν έχουν πληρωθεί. Μήπως λοιπόν, ένα συλλογισμό κάνω, μήπως λοιπόν αυτό το 20% που εμείς το τρώμε αναδρομικά προσπαθεί να καλύψει αυτό το ποσό που εγώ πιστεύω ότι θα έρθει κατά 20% μειωμένο. Και κάτι άλλο, και τελειώνω. Δημιουργούμε πολίτες τριών ταχυτήτων. Λόγω κολυσιεργίας στο να μας δώσει η νομαρχία τις συμβάσεις, υπάρχουν άτομα που έχουν πληρωθεί μέχρι τον 12ο του 9 χωρίς περικοπή, υπάρχουν άτομα τα οποία λόγω του ότι άργησε το τμήμα της νομαρχίας να δώσει τις συμβάσεις δεν έχουν πληρωθεί καθόλου για το 9-10 και θα πληρωθούν με 20% περικοπή. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι δημιουργείται. Ναι. Εάν μπορείτε να το καταλάβετε, δηλαδή εγώ έχω πληρωθεί μέχρι το 12ο του 9 χωρίς περικοπή. Μετά θα πληρωθώ με περικοπή. Ο συνάδελφος που δεν έχει πληρωθεί και έκοψε ένα τιμολόγιο και δεν έχει πληρωθεί καθόλου μέσα στο 9-10 θα πάρει όλο το ποσό με περικοπή 20%. Ήμαρτον κύριε. Μα το αναγνώρισε, το αναγνώρισε και προηγουμένως στην ερώτηση μου αυτό το θέμα του 20%. Το είπε ότι είναι κατάφορη αδικία. Ξεκίνησα ευθύς εξ αρχής λέγοντας κύριε Φουρνιώτη, ξεκίνησα λέγοντας ότι αυτή η διαδικασία και εσείς την έχετε ζήσει ακόμα πιο έντονα και από εμάς που είμαστε στην Ομαρχία. Έτσι, είναι ένας γολγοθάς και αυτό ήταν μια απαράδεκτη κατάσταση του, δυστυχώς, του νεοελληνικού κράτους, έτσι. Δηλαδή, είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και σε αυτά που λέτε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αδικία. Δεν υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών για το ίδιο θέμα. Δυστυχώς. Και τι άλλο να πούμε, να εκφράσουμε μια ελπίδα επιτέλους αυτό να σταματήσει. Τις μέρες που είμαστε όμως τη Μεγάλη Παρασκευή την ακολουθεί η Ανάσταση. Εμείς Ανάσταση δεν πρόκειται να δούμε κύριε Γεωργάτη. Δυστυχώς. Έχουμε μόνο Γολγοθά. Να μείνουμε με την ευχή ότι μήπως κανείς δεν ξέρει, ποτέ δεν ξέρει και, κάποιος. Και άλλο λέω κάτι τελευταίο. Κάτι ναι, τελευταίο. Ναι, ναι, ναι, γιατί, ναι, πέστε μου. Κόβουμε λοιπόν εμείς, όσοι αποφασίσουμε να πληρωθούμε με αυτή την κατάπτυστη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράψουμε. Ναι, ναι. Μας ενημέρωσαν από την Ομαρχία. Ναι. Επειδή εμείς έχουμε πληρώσει ΦΠΑ για όλο το ποσό. Το είπα και εγώ, αυτό ήταν μια απορία μου. Ότι μας δίνουνε, περιμένετε ένα λεπτό γιατί αυτό δεν το ξέρετε, ότι μας δίνουνε ένα χαρτί από το πιστωτικό τιμολόγιο για να μας πιστωθεί στο ΦΠΑ. Όποιον λογιστή έχουμε ρωτήσει πάνω σε αυτό το θέμα, δεν ισχύει αυτό. Το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να έχει γελάσει. Ότι δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Θα βρει τρόπο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί τρόπος για να το παραδέχονται. Λέω, θέλω. Είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου. Θέλω να πιστεύω και μακάρι να βρεθεί ο τρόπος. Λοιπόν, έχω σταματήσει να πιστεύω και να ελπίζω κύριε Αλοίδο. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Εύχομαι το συντομότερο δυνατόν να γίνει ό,τι το καλύτερο για σας. Τι άλλο να πω. Δεν μπορώ και ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, κύριε Φουρνιώτη. Τελικά σε αυτή την εκπομπή βλέπω ότι οι φίλοι μου, οι ακροατές μας εδώ, το αυτή τη εκπομπή, δεν είναι φιλοπόλεμοι, κύριε Γεωργάτε. Έχω δύο email που αναφέρονται στον πόλεμο. Κανείς δεν είναι φιλοπόλεμος πάντως. Εσείς το είπατε όμως. Ναι, ναι, αλλά κανείς δεν ότι υπάρχει πόλεμο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι φιλοπόλεμος. Για όνομα του Θεού. Τώρα το ένα λέει ότι ο πόλεμος... Εναντίας, είμαι φιλιρινιστής από τα γενοφάσκια μου. Πόλεμος δεν είναι να πείτε του κύριου Γερογάτου, σημάζει να είναι οικονομικό, είναι το ένα. Και το άλλο, τις πολιτικές, τον πόλεμο δεν τον ξεκίνησε ο λαός, αλλά τον ξεκίνησαν οι πολιτικοί και που αθώνουν τσουκάτους και μαντέλδες. Λοιπόν, τρία τα ημέρα, ένα αυτό και ένα για τον ποιος είναι ο κύριος Λουκάτος που δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Όχι Λουκάτος. Λιονάτος, συγγνώμη, Λιονάτος. Να σου πω λοιπόν κύριε Αλοίζο ότι ασφαλώς και οι πολιτικές οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις και στην κατάσταση του πολέμου και του πραγματικού πολέμου με όπλα και, οικονομικού πολέμου που έχουμε τώρα. Να δηλώσω λοιπόν για ακόμα μια φορά ότι είμαι φιλιρινιστής και αντιπολεμικός από τα γενοφάσκια μου και μέχρι το τελευταίο κύτταρο του σώματός μου. Άρα λοιπόν ούτε αυτός ο πόλεμος εμένα μου αρέσει, γιατί βλέπω ότι όπως σε όλους τους πολέμους υπάρχουν θύματα και υπάρχουν και αθώα θύματα εκτός των άλλων. Ασφαλώς και είναι οι πολιτικές, γιατί δυστυχώς η παγκόσμια οικονομία, μάλλον η παγκόσμια πολιτική, έχει επιτρέψει στην παγκόσμια οικονομία και αγορές να έχουν τον πρώτο λόγο. Τον πρώτο λόγο δεν πρέπει να τον έχει η παγκόσμια αγορά, αλλά πρέπει να τον έχει η πολιτική. Και δυστυχώς φαίνεται ότι, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, η αγορά έχει το πάνω χέρι, κακώς και χείριστα. Από πού ως πού θα πρέπει οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης να παίζουν έτσι για πλάκα με μία ανακοίνωση με τις οικονομίες κρατών και ειδικά άμα είναι αδύνατα αυτά τα κράτη. Από πού ως πού, ποιος τους το έχει επιτρέψει. Να βγαίνει και να μιλάει τώρα η Στάντερ, δεν ξέρω πια, να μιλάει για την οικονομία της Αμερικής. Λες και δεν μπορεί η οικονομία της Αμερικής να μιλήσει για, για τον εαυτό της. Το ίδιο μιλάνε οι διάφοροι. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να σταματήσουν και συμφωνώ απόλυτα με τη μάχη που δίνει ο Γιώργος Παπανδρέου προς αυτή την κατεύθυνση, η πολιτική να αναλάβει και πάλι τα ενία της, της οικονομίας και τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τους διάφορους τσουκάτους, μαντέλιδες και λοιπούς, να επαναλάβω αυτό που έχω πει και έχω γράψει επανειλημμένως. Όποιος φταίει να πληρώσει και να πληρώσει ακριβά. Μάλιστα. Για τον κύριο ασματώσουμε που έχει υποθεί, ναι, από τον Γιώργο του Παπανδρέου, ναι, και εγώ το εννοώ. Ασματώσουμε. Και ναι, από εδώ και πέρα να σταματήσουν όλα αυτά. Με διάφορους νόμους, με διάφορες διατάξεις, με διάφορες ευαισθητοποιήσεις του κόσμου, πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικά. Αλλά και έως σήμερα, όποιος έφταιξε, να πληρώσει και να πληρώσει παραδειγματικά. Θα γίνει αυτό, πιστεύετε ότι θα γίνει? Έχουμε ένα δείγμα βέβαια με το ξεκίνημα για τον κύριο Σουκάτο. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και γιατί το απαιτεί ο λαός, έτσι, και γιατί είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και του Γιώργου του Παπανδρέου. Ότι η δικαστική οδός είναι χρονοβόρος, δυστυχώς, άλλη δυστυχία και αμαρτία του ελληνικού κράτους. Τα δικαστήρια να αποφασίζουν έτη αφότου έχει διαπραχθεί το οποιοδήποτε έγκλημα. Ήταν όμως μέσα στις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Βεβαίως. Ότι όλα, βεβαίως, αυτά θα πάψουν να υφίστανται. Βεβαίως. Αλλά έρχεται η δικαστική, έρχεται η δικαστική εξουσία και λέει αυτό είναι το πάσο μου γύρι. Έτσι μπορώ. Μάλιστα. Και είδατε τι συνέβη με την πρόσκληση που απίθυναν στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ναι, και την απάντηση προς την... Απαξίωση. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι απαξίωση ή στάθηκαν σε ένα τυπικό θέμα και οι ίδιοι προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν πόλεμο και στον πόλεμο έχουμε έκτακτα μέτρα, οπότε δεν θα έπρεπε να υπήρχε κανένα πρόβλημα να πάει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κάνοντας τις όποιες ενδεχομένως κριτικές να πάει να κουβεντιάσει με την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, για όνομα του Θεού, ας πούμε. Και σταθήκανε σε ένα γραφειοκρατικό θέμα, ποιος έχει, ποιος είναι εισάξιος, αν είναι εισάξιος με τον πρόεδρο της Βουλής ή ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ζούμε σε όλα τα επίπεδα μια έκτακτη ανάγκη, έτσι, και σε αυτή την έκτακτη ανάγκη θα πρέπει να την καταλαβαίνουν όλοι και κυρίως οι θεσμοί της ελληνικής δημοκρατίας. Και όχι οι ετικέτες, έτσι. Ασφαλώς. Διαβάζοντας πριν από καιρό που ξεκίνησε ένα μπαράζ επισκέψεών σας της Τριάδας, θα έλεγα, έτσι, με συγχωρείτε, Μοσχόπουλος, Γεωργάτος, Κοτσιλίνης. Mm-hmm. Σε μια εξόρμηση σε όλο το νομό μας, mm-hmm, προκειμένου να κάνετε κάποιες ομιλίες εκεί και κάποιες ενημερώσεις, συζητήσεις, ολομέλειες. Είναι μια απορία και σε μένα και σε πολύ κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι θα σας έχουν ρωτήσει πολύ. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Αυτές οι ολομέλειες είναι παραπάνω από ευνόητο. Έπρεπε να ενημερώσετε τον κόσμο. Μήπως αυτό σήμαινε κάτι? Διότι περισσότεροι ξέρετε που το πήγαν. Το πήγαν ότι επίκυνται εκλογές και βγαίνετε μπροστά για να προετοιμάσετε τον κόσμο και κάτι τέτοια. Νομίζω ότι τα έχετε ακούσει και εσείς. Εγώ να σας πω, ούτε έβλεπα ούτε βλέπω εκλογές. Και το είχα πει και δημόσια. Ναι. Δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα κάνει εκλογές. Άρα δεν ήταν για αυτό το λόγο? Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Πολύ συχνά το πιο απλό είναι, μάλλον το πιο εμφανές είναι και πιο απλό. Έχει και απλή αιτία την οποία κάποιοι δεν θέλουν να βλέπουν, είτε γιατί τους αρέσκονται στην συνωμοσιολογία, είτε στις υποθέσεις που ενδεχομένως εξυπηρετούν τα γραφόμενά τους. Πίστευα και πιστεύω λοιπόν ότι εκλογές δεν θα γίνουν. Ποιο είναι το απλό, το οποίο μας οδήγησε να κάνουμε μία επίσκεψη από όλες τις δημοτικές οργανώσεις, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε τον κόσμο. Έχει σημασία αυτό, να ακούσουμε τα μέλη μας και τους φίλους μας τι έχουν να πούνε και ταυτόχρονα μας ακούσουν και εμάς. Να επισκεφθούμε τις δημοτικές οργανώσεις όχι μόνο σε προεκλογική περίοδο αλλά και σε μια περίοδο δύσκολη για το χώρο. Αν θέλετε ήταν και ένα μήνυμα ενότητας προς τα έξω, προκειμένου και τα μέλη μας μετά από αυτήν την ήττα που υποστήκαμε στις προηγούμενες εκλογές να πούμε ότι εδώ είμαστε, ο χώρος είναι εδώ. Ναι, περνάμε μια πολύ δύσκολη φάση σε όλα τα επίπεδα. Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο μπορούσαμε και όσο μπορούμε την σημερινή κατάσταση και να ακούσουμε βέβαια και τα μέλη μας, ένας δημόσιος διάλογος δηλαδή, γιατί δεν είναι αποκλειστικά και κλεισμένων των θυρών, και όποιος άλλος ήθελε μπορούσε να έρθει. Και θα πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μια ανεπανάληπτη συμμετοχή του κόσμου για τέτοιες εποχές. Για τέτοιες εποχές, τουλάχιστον στις τρεις που παραβρέθηκα, από πλευράς παρουσίας, όγκου κόσμου. Ναι. Και ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο. Ναι. Να σας πω ότι τουλάχιστον για αυτές που ήμουνα, γιατί στην Παλική δεν ήμουνα, εκεί έμαθα ότι δεν είχε μεγάλη προσέλευση όπως είχε στις άλλες. Πώς είχε ο κύριος Βλάχος και έκανε τη διθυρά όμως με την ανακοίνωσή του. Ναι, θέλω να πω ότι σε σχέση συγκριτικά λέω με αυτές τις τρεις που ήμουνα, πιθανώς να έχω και μια λανθασμένη εντύπωση για την Παλική. Δεν ήμουν, ήμουν στην Αθήνα. Και κατά έτσι αρκετά περίεργο διαπίστωσα ότι ο κόσμος είναι εδώ. Ναι, μεν είχαμε ήττα και στην Δήμο Κεφαλονιάς, στο Δήμο Ιθάκης, στην περιφέρεια κλπ. Αλλά ο κόσμος είναι εδώ. Έχει να διαμαρτυρηθεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει να διαμαρτυρηθεί, βεβαίως. Βεβαίως έχει να διαμαρτυρηθεί. Σε κοσμιότατα επίπεδα βέβαια. Ταυτόχρονα δείχνει κατανόηση και σε πολλά από αυτά τα οποία γίνονται. Δείχνει κατανόηση σε πολλά από αυτά τα οποία γίνονται. Άλλοτε με τη σιωπή και άλλοτε ολίγοι έτσι την εκφράζουν και όλα σε αυτή την κατανόηση. Βεβαίως όλοι ελπίζουν ότι θέλουμε να δούμε όσο γίνεται περισσότερο φως στο τούνελ. Αυτό που εκφράζει όλη η κοινωνία, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δύσκολα είναι, μας κόψανε το ένα, μας κόψανε το άλλο κλπ. Αλλά το φως στο τούνελ θα το δούμε έτσι να μεγαλώνει όσο γίνεται πιο σύντομα. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο πήγαμε στις οργανώσεις και με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με στελέχη έτσι του χώρου γενικότερα και κάνουμε αυτό το διάλογο, ο οποίος διάλογος αυτός θα συνεχιστεί. Κύριε Γεωργάτη, επειδή εγώ αναλαμβάνω πάντα αυτά που λέω από το μικρόφωνο, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις των εκάστοτε τοπικών οργανώσεων που έστελναν μετά τις συζητήσεις που κάνατε και μετά την ολομέλεια, και πιο πολύ ακόμα όταν διάβασα την επιστολή, την ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Βλάχος, ομολογώ ότι δεν μίλησα με τα καλύτερα λόγια και σας το λέω και τώρα ευθέως face to face που λένε, γιατί έτσι. Και το ξέρετε ότι το έχω αυτό το κακό. Όταν λέω και να αναλαμβάνω και να λέω, διερωτήθηκα πάρα πολλές φορές. Επαναλαμβάνω παίρνοντας αφορμή από τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Που οι ανακοινώσεις έλεγαν ότι όλα πάνε καλά. Και έφτανα στο σημείο να λέω, μα πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ζουν, δεν κυκλοφορούν στην αγορά. Δεν. Αυτή είναι η απορία μου, την οποία σας την κάνω ευθέως και κάτω. Φοβάμαι, κυρία Λοΐζο. Εμείς εδώ συνέχεια διαμαρτύρεται ο κόσμος. Εσείς που πήγατε εκεί. Δεν φταίνετε αυτοί, δεν ευθύνεστε εσείς για τις υπογραφές που βάλανε οι γραμματείς των τοπικών, έτσι. Αλλά περίμενα κάποια στιγμή και κάποια άλλη, και στη συνέντευξη ακόμα. Αυτό, πού ζούμε. Σε ποια συνέντευξη λέτε. Του κυρίου βουλευτή που έδωσε στο... Περίμενα να πει ότι ξέρετε κάτι. Κυκλοφορήσαμε, είδαμε, γιατί και εκείνος όλα ωραία μας, τα μας το ευρωποιείς. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι, κυρία Λοΐζο. Φοβάμαι ότι και εσείς έχετε, αν θέλει, όχι ακριβώς πέσει θύμα, αλλά και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι, δεν στέκονται στην παραδοχή των αρνητικών, αλλά στέκονται σε κάποιες φράσεις, λέξεις, έννοιες που πάμε να πούμε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, γίνανε και κάποια θετικά πράγματα. Τι γίνεται, περίμενε, τι γίνεται λοιπόν, πολύ συχνά τι γίνεται, μας τα είπε, λέει, ωραίο βουλευτής. Μα ήσασταν μπροστά όταν ο βουλευτής είπε ότι πολλά μέτρα από αυτά ήταν άδικα, που περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όλα τα αρνητικά τα οποία παραδέχθηκε, δεν σταθήκατε. Και σταθήκατε όχι στα όποια θετικά υπάρχουν. Μάλλον ανέφερε, ή και ακόμα και εγώ μπορώ να σας αναφέρω σωρία θετικών που έγιναν σε αυτούς τους 18 μήνες, χωρίς να αρνούμε την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός και η χώρα και η κυβέρνηση και οι πάντες τώρα. Καταλογίσαμε στον κύριο βουλευτή, κάνετε λάθος, επιτρέψατε μου, εγώ τουλάχιστον από εδώ, ότι τα χαρακτήρισε άπειρες φορές και είπα μπράβο του, τουλάχιστον τα χαρακτήρισε άδικα. Κάθε σοβαρός άνθρωπος αντιλαμβάνεται αυτή την κατάσταση που περνάμε τώρα. Μην μου λέτε ότι παίρνω μόνο το ένα, εγώ τα παίρνω όλα. Συνηθίζω να τα παίρνω όλα και είμαι και αποδέκτης, μην ξεχνάτε εδώ πέρα, των ανθρώπων που διαμαρτύρονται πολύ περισσότερο. Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο και να μου πει μη λες τίποτα, μη γαυγίζεις, μη φωνάζεις, μη λες τίποτα γιατί όλα πάνε καλά. Όχι, όλοι δυσαρεστημένοι παίρνουν το τηλέφωνο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δημόσια παραδοχή και προσώπων τα οποία είναι πρόσκειται στην κυβέρνηση, γιατί εδώ ο ίδιος ο Γιώργος ο Παπανδρέου δέχεται πολύ συχνά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα μέτρα τα οποία λήφθησαν που είναι δύσκολα, είναι άδικα πολλές φορές. Δηλαδή ο Παπανδρέου λέει ότι κάποια παραδέχεται κάποια αρνητικά και δεν θα τα παραδεχθεί ένα στέλεχος που είναι πιο κάτω από το γιο του Παπανδρέου. Αλλά μην βγαίνουμε να λέμε κιόλας ότι όλα καλά και όλα ωραία τα είπε ο βουλευτής. Μα δεν τα είπε όλα καλά. Εγώ δεν θα πω κάποια θετικά, αλλά και ήδη μέχρι τώρα έχω παραδεχθεί ένα σωρό αρνητικών θεμάτων τα οποία υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία σήμερα, αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχθώ ότι έγιναν και ένα σωρό αλλαγές οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει τα 30 χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 40 χρόνια, με ευθύνη αν θέλετε και του ΠΑΣΟΚ, της προηγούμενης κυβέρνησης, έτσι. Όλοι είσαστε, έχετε περάσει. Βεβαίως. Όλοι. Άλλωστε εμείς δεν μιλάμε μονόπλευρα εδώ πέρα, μιλάμε και αν πριν έρθετε, αν ακούγατε τι λέγαμε για τον κύριο Καραμαλή, εγώ προσωπικά δηλαδή τι έλεγα, τότε δεν... Πολύ απλά την αγανάκτηση του κόσμου την εισπράττουμε πολύ περισσότερο εμάς, ξέρετε. Εσάς σας ακούμε... είπε, όχι κάνετε θα... λάθος, ποιος σας το λέει αυτό. Σας ακουμπήσουμε... Ποιος σας το λέει ότι δεν εισπράττουμε και εμείς την Ινδία. Βεβαίως σας είπα και σας είπα προηγουμένως ότι και στις Ολομέλειες που πηγαίνουμε ακούμε την παραδοχή αυτών των αρνητικών που αναφέρουμε και τα ζει ο κόσμος. Έτσι, πώς δεν την εισπράττουμε. Την εισπράττουμε και την παραεισπράττουμε μάλιστα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα την πρώτη Ολομέλεια, αυτή του Αργοστολίου που έγινε, λέω, σχολιάζοντάς την, είπα ότι για να δούμε τι θα γίνει. Θα περάσουν καλά, για σας τους τρεις δηλαδή, που είχατε το βάρος των ομιλιών. Αυτό είπα. Όταν έμαθα την επομένη ότι καλά περάσατε. Λέω, εντάξει, άρα το ίδιο θα συμβεί και στα πιο ορεινά, τι θα γίνει. Είχα την απορία, τι θα γίνει, πώς θα σας αντιμετωπίσουν οι φίλοι σας και ο κόσμος και ο λαός. Έλεγα ότι αντιμετωπιστήκαμε με μεγάλη ωριμότητα και με την κριτική και αυστηρή κριτική. Πολλές φορές και αυστηρή κριτική. Συνήθεια. Αλλά ταυτόχρονα βεβαίως και με ωριμότητα όσο αφορά την παραδοχή των όποιων θετικών βημάτων έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και με υποδείξεις για το μέλλον, να θέλετε, και με προτροπές. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε έναν δημόσιο διάλογο σε όλες τις ολομέλειες, σε όλες τις οργανώσεις όλου του νομού. Και θα συνεχιστούν, είπαμε αυτό. Πώς βλέπετε την την κατάσταση στο τοπικό Πασόκ. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τις... δεν υπάρχει ακόμα γραμματεία, έτσι. Νομαρχιακή επιτροπή, ναι, δεν υπάρχει. Τι γίνεται εκεί, ναι, τι κάνουμε. Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, απαράδεκτη καθυστέρηση μέχρι τώρα. Τι λέτε αυτό, κύριε Γιώργο. Νομίζω ότι, ξέρετε, σαν κόμμα ακολουθούμε κάποια το καταστατικό, κάποια άρθρα του καταστατικού. Δεν μπορούμε δηλαδή να αυτοσχεδιάζουμε συνεχώς για να έχουν και την νομοποίηση των κεντρικών γραφείων. Υπάρχει μια καθυστέρηση από τα κεντρικά γραφεία και από το γραμματέα του κινήματος, για τον σύντροφο τον Καρχημάκη, αλλά και από το οργανωτικό. Περιμένουμε, αν θέλετε, τις νέες οδηγίες. Έχουν μεταφερθεί επάνω αυτά που είναι να μεταφερθούν, και θα πρέπει το δυνατό συντομότερο να γίνουν εκλογές προκειμένου να εκλεγεί ο νέος γραμματέας και η νομαρχιακή επιτροπή. Πόσο καιρό είναι ακέφαλη, πρέπει να πάνε? Είναι 6 μήνες περίπου. Περίπου 5,5 μήνες. Πρωτοφανές, δεν ξέρω. Σε άλλη περιοχή της Ελλάδος μπορεί να συμβαίνει το ίδιο? Δεν το γνωρίζω. Υπάρχει διαμάχη γι' αυτό και δεν γίνονται? Ή υπάρχουν άλλοι λόγοι? Ή δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος? Εσείς που είστε μέσα, το ίδιο μας τα λέμε. Να σας πω, το πιο πιθανό είναι, και αυτά έτσι μας μεταφέρονται εμέσως πλην σαφώς, ότι πάνω σε περιόδους έντασης, καλά είναι να μην γίνονται εκλογές, γιατί όντως περάσαμε μία ένταση και εσωκομματική, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι του χώρου κατευθυνόμενο από κάποια τοπικά στελέχη οδήγησαν ψήφους και στον κύριο Σπύρου και στον κύριο Παρίσι, με αποτέλεσμα αυτή την ένταση τα κεντρικά γραφεία να μην τη θέλουν και θέλουν να γίνουν εκλογές σε μια περίοδο όσο γίνεται πιο ήρεμη. Πιο ήρεμη. Βέβαια. Τι βλέπετε παραπέρα τώρα από εδώ και πέρα? Ή μάλλον θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Ο επιστήμονας, ο Διονύσης Γεωργάτος, ο πρώην νομάρχης, που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στο νοσοκομείο, τι εισπράττει? Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί μην μου πείτε ότι δεν εισπράττει. Ρωτάω τον επιστήμονα, δεν ρωτάω τον πολιτικό τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Κοιτάξτε, η ψυχολογία του κόσμου με τον γιατρό, όταν έρχεται σε επαφή με τον γιατρό, ξέρετε, αλλάζει. Είναι διαφορετική. Αυτό που εισπράττω είναι, γιατρέ μου, τι τα θέλατε? Δεν είστε καλύτερα εδώ ως γιατρός? Και με διάφορα έτσι κομπλιμέντα. Ξέρετε, ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην απέχθεια προς την πολιτική που έχουν αρκετός κόσμος. Με τη δυσαρέσκεια που τη διακρίνει, που τα προβλήματα που βιώνουν κλπ. Προτιμούν να με βλέπουν ως συμπαθή παρουσία στην παιδιατρική κλινική. Δηλαδή υπάρχει μια αμεσότητα, μια μεγαλύτερη, να μην την πω ωφέλεια, μια αμεσότητα του κόσμου με το γιατρό, ο οποίος θα δει το παιδί τους κλπ. Και δυσαρεστημένος από την πολιτική που είναι, σου λέει, κάτσε εδώ καλύτερα, ας πούμε, είσαι εδώ. Πόσοι σας ρωτάνε εάν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Διονύσης Γεωργάτος θα είναι βουλευτής? Συχνά πυκνά, ναι. Σας προτρύνουν, σας παροτρύνουν να κατέβετε σαν βουλευτής? Άλλοι, κοιτάξτε, ένα τοπικό στέλεχος μιας πολιτικής παράταξης συχνά γίνεται αποδέκτης διαφόρων τέτοιων προτροπών. Όλα τα στελέχη, μην νομίζετε ότι είναι απόλυτα θυμητό. Έτσι, η απάντησή μου βέβαια ήταν, είναι και τη δίνω και δημόσια εδώ, ότι η Κεφαλονιά έχει βουλευτή, έχει έναν βουλευτή με μια αξιοπιστία που είχαμε πολλά χρόνια να τη ζήσουμε ως βουλευτή, με μια συμπεριφορά ενός σύγχρονου πολιτικού, χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε αυτά τα πλαίσια που επιτρέπει η κατάσταση, έτσι. Ένα βουλευτή που είναι ενήμερος για όλα τα θέματα του νομού και νομίζω ότι ήταν εξαντλητικός στην παρουσίαση που έκανε στη συνέντευξη. Δύο ώρες. Ναι. Είναι ένας πολιτικός που διακρίνει σαφέστατα ένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, δεν είναι κανένας ψευτοτσαμπουκάς ή να κάνει το κόντε δε φάτσο. Μετρημένος, πολύ πιο αποτελεσματικός από όσο δείχνει. Από όσο θέλει να δείχνει προς τα έξω, γιατί ακριβώς είναι χαμηλών τόνων. Αυτό του έχει κάνει κακό. Έτσι. Έτσι. Γιατί να του κάνει κακό, μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτάκι. Μα είσαι βουλευτής μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης που εξελέγεις κάτω από ένα αυτό κόμματος. Διατηρεί τις επιφυλάξεις του βέβαια και ήδη τις εκφράζει και δημόσια. Έτσι, ούτε αυτό και ο ίδιος το έχει πει επανειλημμένος, ότι δεν του είναι ευχάριστο όταν ψηφίζει κάποια νέα μέτρα, αλλά από τη στιγμή που θεωρούνται αναγκαία, τα ψηφίζει ελπίζοντας ότι θα βγούμε το δυνατόν συντομότερο από αυτή τη δύσκολη φάση. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο, πώς το λένε, θα ήταν καλύτερα ένας Μοσχόπουλος ή ένας βουλευτής να πει όχι, δεν ψηφίζω τα μέτρα. Νομίζω ότι είναι, ή θα το πει και πει με συγχωρείτε, εμένα δεν με καλύπτει αυτή η πολιτική, οπότε χαίρετε, χαίρετε, έτσι. Ναι. Ή θα καθίσει, θα κουβεντιάσει, θα υποδείξει, θα κάνει τις παρεμβάσεις του, θα βελτιώσει κάποια πράγματα από όπως κατατίθενται. Έτσι, αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή. Και δεν είναι ο ρόλος του να γελάνε όλοι μαζί του, έτσι. Καλή ώρα όπως είχαμε εδώ και λίγο καιρό. Αυτό ομολογώ τώρα έρθει ένα email το οποίο δεν το διαβάζω. Είναι στα ξένα. Ο επόμενος λέει βουλευτής θα είναι μεν γιατρός αλλά γυναίκα. Ας αλλάξουμε και λίγο, καλά ήταν τα 20 χρόνια. Τώρα αν αυτό το email αφορά, γιατί έτσι όπως καταλαβαίνω το λέτε για την κυρία Λουκέρη, κύριε που στέλνετε το μήνυμα αυτό το email, αν το λέτε για την κυρία Λουκέρη, ναι, εδώ έχουμε... Για άλλη παράταξη μιλάμε. Εντάξει, δεν μιλάμε. Θα έρθει εκείνη η παράταξη και τη φιλοξενήσαμε και εδώ την κυρία Λουκέρη. Δεν ξέρουμε αν η κυρία Λουκέρη θα είναι η επόμενη βουλευτής. Μου φαίνεται ότι έχει δίκιο που σας τα γράφει ο Χαλιώτης. Διαβάζοντας αυτό το μήνυμα, αν εννοείται το ίδιο πρόσωπο, πρέπει να είστε από αυτούς που. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστούμε. Εδώ είναι ο κύριος Γεωργάτος. Έχετε για τον κύριο Γεωργάτο μια ερώτηση. Με μεγάλη μας χαρά. Ούτε ο ίδιος ποτέ αρνήθηκε να απαντήσει όσες φορές τουλάχιστον έχει έρθει εδώ σε αυτό το στούντιο όσα χρόνια. Σε όλους και για οτιδήποτε. Ποτέ, ποτέ και όσο σκληρό κι αν ήταν. Είπαμε για το νοσοκομείο, είπαμε ότι δεν θα ήταν κακό ο Διονύσης Γεωργάτος στις επόμενες εκλογές, ας πούμε, να είναι ένας από τους υποψηφίους. Δεν θα ήταν κακό, θεμητό, καλό. Είπαμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι πρέπει ο κόσμος να κάνει υπομονή. Απαντήσατε και για τον πόλεμο. Εγώ ήθελα να είχα αυτήν την επαφή, γι' αυτό και σας κάλεσα, θυμόσαστε στη συνέντευξη του βουλευτή που σας απίφθηνα την πρόσκληση, την απίφθηνα, ξέρετε, γιατί έχω ένα αποθυμένο. Θέλω τον πολιτικό να τον εγνωρίζω περισσότερο ανθρώπινα παρά με τον πολιτικό λόγο. Και τώρα που ναι μεν είσαστε στην πολιτική, είστε, κάποιοι πιάστηκαν να σας το κάνουν και προαγωγή, ας πούμε, την κυρία Περιάν. Έτσι, ξαφνικά όταν το διάβασα λέω τι έγινε, στα Μουγκά έφυγε ο κύριος Μπεριάτος και ανέλαβε ο κύριος Γεωργάτος. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η ασχολία σας είναι περισσότερο με την επιστήμη και την ιατρική, θα είστε λίγο ακόμα περισσότερο ανθρώπινος. Αυτό θέλω εγώ, τον Γεωργάτο τον ανθρώπινο και όχι τον Γεωργάτο τον πολιτικό με τη σκληρή γλώσσα που αναγκαστικά κάποια στιγμή, αλλά και τότε εντάξει κάτι παίρναμε. Τι γίνεται? Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι καθένας έχει το δικό του τρόπο να εκδηλώνεται. Και ο ίδιος άνθρωπος, παραδείγματος χάρη έτσι, ο υποφαινόμενος, ο ομιλών, εκ των πραγμάτων είμαι υποχρεωμένος να έχω μία άλλη στάση ως πολιτικός και άλλη στάση, αν θέλετε, ως γιατρός. Και τα δύο τα διακρίνει, αν θέλετε, μία συνέπεια στα πρέπει. Μία συνέπεια στα πρέπει. Ως πολιτικός έπρεπε κάποια πράγματα. Αυτά έπρεπε να τα ασκήσω όσο γίνεται με μεγαλύτερη σοβαρότητα και αξιοπιστία. Αυτό αυτόματα σε κάνει λίγο πιο αυστηρό. Σε κάνει λίγο πιο σκεπτικό. Γιατί όταν είσαι στο γραφείο τόσες ώρες, βγαίνεις έξω, ακούς τον κόσμο κλπ. Δεν μπορεί να μην μένεις συνοφριωμένος ακόμα και στο σπίτι σου, γιατί και στο σπίτι σου ως πολιτικός, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, όχι απλά αίσθηση αλλά και η συμπεριφορά, θα πρέπει να συνεχίσουν να σε απασχολούν τα προβλήματα τα οποία συνάντησες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή τα θέματα που έχεις να προωθήσεις τις επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέει ότι γεράζει κάποιος πρόωρα όταν ασχολείται με την πολιτική, εάν ακολουθεί πραγματικά έτσι, με συνείδηση αυτό που κάνει. Στις πλάτες έχεις πολύ μεγάλες ευθύνες όταν ασχολείσαι με τα κοινά, μα πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες. Και ειδικά ο Καλλικράτης τώρα έχει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από ό,τι είχε πριν με την ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και ως μικρή δήμη. Και να σας υπενθυμίσω, όταν σε κάποια φάση, σε μια δημόσια εκδήλωση που είχε κάνει η ΤΕΔΚΙ, είχα πει τότε προεκλογικά, πριν ακόμα καταλήξουμε σε υποψηφιότητες ή πάντες, είχα πει ότι όποιος ενδιαφέρεται να βάλει υποψηφιότητα είτε στα πλαίσια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είτε της δημοτικής είτε στο Δήμο, με τη σκέψη ότι μπορεί να εκλεγεί, θα πρέπει να τρέμει από τώρα για τις ευθύνες που θα αναλάβει. Αυτό είχα πει ακριβώς δημόσια, σε δημόσια εκδήλωση. Βέβαια κάποιοι λίγο ελαφρόμυαλοι, ίσως και λόγω προεκλογικής περίοδου να δώσω κάποια ελαφρυντικά, είχαν πει αυτά τα είπε, λέει, ο Γιωργάτος για τον Κοτσιλίνη και για τον Τζιλιμιδό που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφοι. Αυτά που είπα τότε και αυτά που λέω τώρα ισχύει για όλους τους πολιτικούς, για όλο τον χώρο, οι οποίοι ή θα αναλάμβαναν κάποια πόστα, κάποιες θέσεις ή τώρα που ανέλαβαν. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση ο Καλλικράτης και για τους Δήμους και για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και φοβάμαι ότι οι παρατάξεις που πλειοψήφισαν με τη σημερινή Δημοτική Αρχή και την Περιφερειακή Αρχή δεν είναι σε θέση να σηκώσουν αυτό το βάρος αυτών των ευθυνών με τα όποια προβλήματα έρχονται από το παρελθόν. Δεν είναι σε θέση. Το φοβόσαστε? Όχι, το φοβόμαι, το βλέπουμε. Δυστυχώς. Και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Και στην περιφέρεια, δυστυχώς. Αν θέλετε, στην περιφέρεια, σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης, είναι ένα κλικ παραπάνω, γιατί οι δημοτικές αρχές και της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης δυστυχώς έχουν πέσει, μάλλον έχουν πέσει, δεν έχουν μπορέσει να αναδειχθεί είτε ως αποτέλεσμα, είτε ως διαδικασίες των νέων του συμβουλίων, είτε ως συμπεριφορά των νεοεκλεγέντων δημαρχών. Δεν έχουν κατορθώσει να εμπνεύσουν το ελάχιστο αυτής της αξιοπιστίας που θα πρέπει να έχει ένας δήμαρχος σήμερα. Όσο αφορά βέβαια την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ναι, θα έλεγα ότι είναι ένα κλικ παραπάνω, αλλά παραμένει αναποτελεσματική, ναι, παραμένει χαοτική στην λειτουργία της σε επίπεδο περιφερειακού συμβουλίου. Δεν είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία όχι του βέβαια, Περιφερειακού. Δεν μπορώ, να είμαι. Βεβαίως δεν είχα απέτηση από 1η Γενάρη να είχαν μπει όλα τα πράγματα στη θέση τους, ναι, και να ξεκινάγαμε κτλ. Όχι, ναι, γι' αυτό και αν θέλετε έχουν περάσει ήδη 3 μήνες και είναι η δεύτερη φορά τώρα μέσα σε λίγες μέρες που βγαίνω κριτικά και για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και για τους Δήμους. Γιατί βλέπω ότι 3 μήνες που πέρασαν δεν έχουν βρει το πάσο τους ακόμα. Ούτε οι νέες αρχές, περιφερειακή αρχή, ναι, δημοτική αρχή, ναι, ούτε τα προεδρία των σωμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχουν βρει το πάσο τους. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε χαοτικές διαδικασίες, δεν κάνουν μία ιεράρχηση των θεμάτων που έρχονται προς συζήτηση, να προτάξουμε τα σημαντικά θέματα που έχουμε, να πάρουμε αποφάσεις και αυτές τις αποφάσεις να τις εκτελεί ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος. Και γινόμαστε, ειδικά βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο, μην το συζητάμε, νομίζω ότι, τον καλύτερο χαρακτηρισμό τον έδωσε κάποιος σύμβουλος της πλειοψηφίας, που είπε ότι έχουμε την εικόνα ενός τσίρκου. Και αυτό βέβαια ο άνθρωπος το είπε, προφανώς γιατί του έφταναν στα αυτιά από το λαό, από την εντύπωση, την εικόνα που έχει ο κόσμος για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μην κουβεντιάζουμε για το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιθάκης. Εκεί είναι 10 φορές χειρότερα από ό,τι είναι. Μα όχι μόνο οι παρετήσεις, δηλαδή, και μόνο που κάποιος να παρακολουθήσει κατ' ελάχιστα, αφού είχε σκάσει στα γέλια, θα έπρεπε να βάλει τα κλάματα για την κατάσταση που έχει φτάσει ένα δημοκρατικός θεσμός όπως είναι η αυτοδιοίκηση. Συγγνώμη, εμένα ρωτάτε αν σας αναγκάσω εγώ, σαν πολίτης της Κεφαλονιάς, να ψηφίσετε τον κύριο Γεωργάτο για βουλευτή? Μα είναι ερώτηση, αυτή είναι σοβαρή ερώτηση, αυτή με συγχωρείτε. Θα με αναγκάσει, εγώ δηλαδή θα, εγώ προτρέπω να κατέβει, σας είπα εγώ να ψηφίσετε τον κύριο Γεωργάτο, εάν κατέβει πολύ, σαν βουλευτή, σας είπα εγώ κάτι τέτοιο πράγμα. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά λέω... Όχι, πρέπει να το ομολογήσω ότι η ερώτηση κάνατε ως δημοσιογράφος, δεν με προτρέψατε. Εγώ έδωσα την απάντηση της αποτροπής όσο αφορά εμένα. Μάλλον η ερώτηση ήταν λίγο άστοχη. Ξαφνικά θα βρω τον πελά μου τώρα, ότι πω για... Λοιπόν, να κάνω άλλη μια ερώτηση, γιατί βλέπω μεγάλη συγγύη από τον κύριο Μπεριάτο. Τι γίνεται με τον κύριο Μπεριάτο, μπορείτε να μας πείτε. Εντάξει, ο κύριος Μπεριάτος και ως χαρακτήρας και ως πολιτικός έχει τον δικό του τρόπο να δρά, έχει τον δικό του τρόπο να συμπεριφέρεται. Ποτέ δεν ήταν άνθρωπος των εντυπωσιασμών με, ξέρετε, με διάφορες πομφόλιγες κλπ. Είναι μια πολύ σοβαρή παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκνευρίζεται με αυτές τις περιττές διαδικασίες που βλέπει και είναι λογικό. Για κάποιους σαν εμένα, σαν τον κύριο Μπεριάτο, σαν τα άτομα του Ιωνίου Αρχιπελάγου στις παράταξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μας εκνευρίζει μια διαδικασία χαοτική, ψυχοφθόρα, χρονοβόρα, που δεν οδηγεί σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα για σοβαρά θέματα. Έχει τις ενασχολήσεις του με το Πανεπιστήμιο κ. Μπεριάτος, συνεργάτης και με κάποια άλλα πανεπιστήμια, οπότε αντιλαμβάνεστε δεν έχει όλο γίνει το περιθώριο χρόνου, ούτε άεργος είναι ούτε άνεργος είναι, ούτε αν θέλετε η επαγγελματική του δραστηριότητα το επιτρέπει να έχει πάρα πολύ χρόνο να διαθέσει στην πολιτική, έτσι, με το γνωστό τρόπο, έτσι όπως λέμε, με τις περιοδίες, με το επαφή, με φορείς, με το ένα με το άλλο. Ωστόσο είναι παρόν με το δικό του τρόπο, έχουμε επαφές, κουβεντιάζουμε, συναποφασίζουμε για τις θέσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάντοτε πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάνουμε την συνάντηση και συμφωνούμε για διάφορα θέματα που είναι προς συζήτηση. Αυτό σημαίνει όμως ότι εσείς έχετε επισκεφτεί πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που θα είχατε αν ο κύριος Μπεριάτος δεν είχε αυτές τις επαγγελματικές δραστηριότητες και είχε πιο έντονη την παρουσία του, αυτό σας έχει μεγαλύτερες ευθύνες. Όχι, δεν θα έλεγα. Όχι. Δεν είναι θέμα μεγαλύτερων ευθυνών. Καθένας σηκώνει τις ευθύνες που του αναλογούν. Όπως και να το κάνουμε, τρεις μήνες έχουν περάσει όχι μόνο για την πλειοψηφία, έχουν περάσει και για την αντιπολίτευση. Προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί στις συζητήσεις που κάνουμε, καταθέτουμε τις προτάσεις μας, προτρέπουμε. Από εκεί και πέρα εγώ δεν είναι ότι σηκώνω κάποιο μεγαλύτερο μέρος ευθύνης. Αν θέλετε, επειδή από την παράταξή μας διαθέτω μια εμπειρία περισσότερο από τους άλλους, ναι, έχουμε μια πιο συχνή παρουσία. Δεν θα την λέω ούτε προκαθεδρία, γιατί δεν μου αρέσουν ούτε αυτές οι εκφράσεις, ούτε αυτές. Αν θέλετε, είμαι πιο στενός συνεργάτης με όλους. Μάλιστα. Ερώτηση. Και βέβαια αυτό που υπόθηκε εδώ και λίγο καιρό είναι μάλλον για γέλια σχετικά με το Μπεριάτο, αν θα έφυγε και ο Γεωργάτος ως πρωταπριλιάτικο, θα το έβλεπα και καλό πρωταπριλιάτικο. Καταρχήν δεν ήταν πρωταπριλιάτικο, έτσι, και ήταν και επίσημη ανακοίνωση, έτσι όπως το έλεγε. Τώρα άλλες και τα, αν ήθελε τώρα ο φίλος ο Νικόλας ο Δρακάτος να το δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Έτσι. Όχι, όχι, τότε. Μισό λεπτό. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε κάποια δημοσιεύματα. Ναι. Τα οποία ήταν απλά να ενημερώσω και πάλι ότι αν ήθελα να είμαι στη θέση του κυρίου Μπεριάτου θα ήμουνα ήδη, καθότι είχα υποστεί πάρα πολλές πιέσεις να κατεβώ εγώ ως υποψήφιος, το οποίο αρνήθηκα για πάρα πολλούς λόγους. Δεν θέλησα να κατεβώ ως εκ τούτου. Αν ήθελα, είχα δεχθεί πολύ νωρίτερα. Υπάρχει επικεφαλής παράταξής μας και ο οποίος δίνει το παρόν του όταν χρειάζεται. Εξακολουθεί ο Διονύσης Γεωργάτος να έχει τις ίδιες απόψεις για τον Καλλικράτη, για το Natura, για το Kia και για όλα αυτά τα προβλήματα και για την περιφέρεια. Ερωτήματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Θα επαναλάβω για κάθε θέμα ξεχωριστά, ναι, γιατί... Θα βάλα μαζί δηλαδή. Θα επαναλάβω έτσι πολύ σύντομα για κάθε ένα ξεχωριστά. Για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι γνωστό ότι είχα εκφράσει ένα σκεπτικισμό γύρω από την βιωσιμότητα αυτής της περιφέρειας. Γιατί Όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, δεν μπορεί να στηριχθούμε μόνο στο παρελθόν, στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά κλπ., κοινό πολιτισμό κλπ. Αλλά κοιτάμε και προς το μέλλον. Με αυτή τη σκέψη ήμουνα, αν θέλετε, από τους σκεπτικιστές. Βγήκε η απόφαση με τον Καλλικράτη, μίλησαν για περιφέρεια Ιωνιονίσων και τι είπα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή για να δούμε τελικά εάν αυτά που λέμε μπορούμε να τα κάνουμε ή αν πέφτω έξω στον σκεπτικισμό μου. Σημασία ποια είναι, σημασία είναι ότι υπάρχει αυτή η περιφέρεια, θεσμοθετήθηκε η περιφέρεια και είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα απ' όλα απέναντι στους πολίτες της Εφτανήσου αυτό να πετύχει. Και αν δείτε πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, για να μην σας πω ότι είμαι και ο πλέον ο σύμβουλος που προτρέπει και αν θέλετε συμβουλεύει και την πλειοψηφία και οι θέσεις μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι για δράσεις και για διαδικασίες που μπορούν να τονώσουν την ενότητα της Εφτανήσου. Βεβαίως, βεβαίως, πάρα πολλά. Ξεκινώντας από το θέμα της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι έχω πει επανειλημμένως, ότι κύριοι, προς την Περιφερειακή Αρχή και στο Προεδρείο, κύριοι, η σωστή λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι το πρώτο θέμα που θα σφυριλατήσει την ενότητα. Ναι. Γιατί αν το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν λειτουργεί, ή αν θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα, γιατί να μην πούνε και οι εκπρόσωποι όλων των υπολείπων νομών πλην της Κέρκυρας, ότι κύριε, τι πάμε και κάνουμε εκεί πάνω. Λοιπόν, το ένα θέμα αφορά για την περιφέρεια. Το άλλο θέμα που είπατε για τις περιοχές Natura, για την Κία κτλ. Έχω εκφράσει επανειλημμένως τις απόψεις μου. Έτσι, οι περιοχές Natura έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, 8-9 χρόνια. Είναι ήδη θεσμοθετημένες, αυτές κανείς δεν μπορεί να τις αλλάξει. Για τα διάφορα που προέβλεπε το νομοσχέδιο για τη βιοποικιλότητα είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τον κύριο Μοσχόπουλο και πολλά θέματα από αυτά τα οποία μπήκαν διορθώθηκαν με την συνεργασία με άλλους βουλευτές που είχε ο κύριος Μοσχόπουλος, θέλετε και με την συνεχή επαφή που είχαμε, είτε αφορά την απόσταση 300 μέτρων από την ακτή το οποίο καταργήθηκε ως Κία, είτε για την και για κάποια για την τα 10 στρέμματα και λοιπά που θυμάστε ότι αρχικά είχε υποβληθεί ως νομοσχέδιο να ισχύσει και για τα ήδη. Και άλλαξε αυτό και είπα ότι από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπω την κατατιμήση κάτω των 10 στρεμμάτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τη συνεχή επαφή και συνεργασία και ο κύριος Μοσχόπουλος είχε μια πάρα πολύ επικοδομητική παρουσία μέσα στο κοινοβούλιο και αν θέλετε εγώ έτσι θέλω τον βουλευτή, δεν τον θέλω να δίθεν να χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι ή να γελάνε μαζί του επειδή κάνει αστεία για 4ο και 5ο γάμο. Σας επενεί ο ακροατής εδώ που λέει ότι μια και είστε κατά των αγορών, ο κύριος Γεωργάτος και Παπανδρέου, όπως μας είπε, γιατί δέχθηκε τον κύριο Σόρος στο γραφείο. Μα τώρα θα απαντήσει ο κύριος Γεωργάτος γιατί δέχθηκε ο κύριος Σόρος. Όχι, κύριε Αλοΐζο, να σας πω κάτι. Όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, ναι, θα συναντηθείς με τον οποιονδήποτε. Αρκεί να σου φέρει λεφτά. Αν μπορεί να φέρει λεφτά ή να φέρει επενδύσεις, αλλά γιατί να μην ακούσεις μια άποψή του, όποιος και να είναι αυτός. Την ακούς. Και ή την πετάς στην άποψή του ή κρατάς από τα 10 το ένα. Αυτά που θέλει. Είναι ποτέ δυνατόν να μιλάμε να μην μιλάς με κάποιους που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική σκακέρα. Καλά κάνει και έρχεται. Τελειώσαν εκείνες οι ιστορίες, κρατάω μια στάση, κρατάω μια θέση. Μα δεν συναντήθηκε με κανένα εκπρόσωπο του Χίτλερ. Έτσι. Ναι, σαφώς, με έναν παγκόσμιο. Να σας πω για να βγάλω τα σώψυχά μου και εγώ τις ενδόμυχες σκέψεις μου και εγώ δεν θα ήθελα το Σόρο να πάει υπό άλλα συνθήκες όμως. Στις τωρινές συνθήκες του πολέμου που ανέφερα προηγουμένως ο Παπανδρέου, ο οποιοσδήποτε, ο Παπακοσταντίνου, οι πάντες υποχρεούνται να αναζητήσουν πάσης φύσεως λύση προκειμένου να πάμε καλύτερα. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση εδώ τώρα, αλλά νομίζω ότι απαντήσατε. Η ερώτηση λέει ότι τι θα κάνατε εσείς αν είσαστε στη θέση του κ. Σπύρου που δεν το κάνει εκείνος. Νομίζω ότι είπατε ότι δεν είστε ευχαριστημένος από τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι δεν ζητάει να απαιτεί, ας πούμε, αυτά δεν είπατε. Ναι, και θα ξεκίναγα με 2-3 σημαντικά θέματα, όπως έχω υποβάλει και προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και γραπτές στο Προεδρείο. Θα ξεκινούσα πρώτα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να επεκταθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να εφαρμοστεί το δυνατόν συντομότερο, μια και υπάρχουν και προγράμματα ανοιχτά με την ψηφιακή σύγκληση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα έκανα, θα προκήρυσα το δυνατόν συντομότερο ή θα μάζευα ό,τι στοιχεία υπάρχουν για έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ενιαίας περιφέρειας. Γιατί είναι πολύ... αυτός είναι ο κύριος ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ρεαλίζω, αυτός είναι. Είναι το αναπτυξιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού, σχεδιασμού. Δηλαδή σχεδιάζει για τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια πού θέλει να πάει αυτό το πράγμα. Μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο, μέσα από μια διαβούλευση. Να μαζέψει ό,τι μελέτες έχουν κατατεθεί στους επιμέρους νομούς μέχρι τώρα, θα μάζευε όλη αυτή τη δυνατότητα, όλο αυτό το θησαυρό που υπάρχει και θα του έκανε μια ενιαία πηξίδα ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο πράγμα που θα έκανα. Το τρίτο πράγμα, και αυτά τα τρία που λέω δεν είναι απαραίτητα 1, 2, 3, αλλά μπορεί να είναι και οριζόντια, τις υπηρεσίες μου. Οι υπηρεσίες της διοίκησης, αυτοδιοίκησης, δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν γιατί υπάρχει αλλαγή προς τον Καλλικράτη, γιατί δεν επέλεξε τα κατάλληλα άτομα ως προϊσταμένους, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν λειτουργούν. Και αυτή είναι η αίσθηση, αν θέλετε, και εδώ, στις περιφερειακές ενότητες. Αυτή η μεταβατική περίοδος έχει παρατραβήξει με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αυτό ακούς μονίμως. Και από τους ίδιους πολλές φορές υπαλλήλους που δουλεύουν. Κάτι σαν να υπάρχει και έχει κάτσει, έχουν κάτσει τα πράγματα και δεν λειτουργούν. Αυτή η μηχανή και η διοικητική μηχανή θα πρέπει να πάρει μπροστά. Μα ασφαλώς πρώτα απ' όλα η εκάστοτε αρχή είναι αυτή που δίνει το βηματισμό. Με το χέρι στην καρδιά και φτάνοντας προς το τέλος, ξεφύγαμε ήδη αρκετά από το χρόνο μας, ο Διονύσης Γεωργάτος. Ο πολίτης, με μια έννοια, όχι νομάρχης πια Διονύσης Γεωργάτος, κάνοντας ένα απολογισμό, να μην πω στις 2 τετραετίες, να πω στην τελευταία. Είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του, βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη το πρωί που ξυπνάει, ας πούμε, ή όταν πλένεται και λέει, Διονύση, καλά τα πήγες, στη θητεία που ήσουν σαν νομάρχης, ή έχει μετανιώσει για κάποια πράγματα, κάποια που θα ήθελε να κάνει και δεν έκανε, κάποια που έκανε και δεν θα ήθελε να τα κάνει. Πώς αισθάνεται ο Διονύσης Γεωργάτος τώρα? Είπα, θέλω τον ανθρώπινο Γεωργάτο, δεν θέλω τον πολιτικό. Ναι, η ανθρώπινη όψη μετά την η ανθρώπινη απάντηση μάλλον μετά από, αν θέλετε, 8 χρόνια θητείας, εγώ θα τα βάζα όλα μαζί, γιατί πολλά πράγματα τα οποία προχωρήσαμε στη δεύτερη θητεία μας τα είχαμε ξεκινήσει ήδη από την πρώτη, παρά το διάλειμμα το οποίο μεσολάβησε του κυρίου Λευκαδίτη, που και αυτός προώθησε κάποια πράγματα της πρώτης θητείας. Γι' αυτό και το βλέπω σαν ενιαία οκταετία αυτή. Ναι. Προσωπικά, πώς το λένε, θα ανοίξω και μια παρένθεση, γιατί θυμάμαι και κάποια σε αυτό τη λάσπη η οποία έπεσε προεκλογικά με όλα αυτά τα μπλοκ και τους ανώνυμους, εντός εισαγωγικών ανώνυμους γιατί είναι και επώνυμοι, τα διάφορα που με λέγανε και Νάρκισο, με λέγανε και διάφορα τέτοια. Να σας πω λοιπόν ότι εγώ κοιτάζω το πρόσωπο του στον καθρέφτη και νιώθω ότι έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Πρόσεξε, γιατί ήσυχη συνείδηση, όταν ποτέ έχεις διαταραγμένη συνείδηση ή ντρέπεσαι να κοιτάξεις τον εαυτό σου, τον καθρέφτη? Όχι όταν αποτυγχάνεις σε μια προσπάθεια, έτσι, όταν έχεις πολλά μεμτά πρώτα απ' όλα ηθικών αξιών, ναι, από εκεί που υπηρέτησες, εάν ντρέπεσαι για τον εαυτό σου για κάποια πράγματα που έκανες ή που δεν έκανες. Εγώ λοιπόν δεν ντρέπομαι, γιατί θεωρώ ότι αρχές μου ήταν πάντοτε, μπορεί κάποια πράγματα μην τα πέτυχα στην υλοποίηση κάποιων πραγμάτων, αλλά όσο αφορά τη συμπεριφορά, και εκεί κοιτώ το πρόσωπο μου στον καθρέφτη και νιώθω ήρεμος, είναι ότι υπηρέτησα από αυτή τη θέση τον κεφαλονίτικο και τον θειακό λαό με βάση κάποιες αξίες τις οποίες τις θεωρώ απαρέκλητες για οτιδήποτε κάνεις. Η αξία είναι να είσαι ειλικρινής όσο δυσάρεστος και να είσαι, με μια ηθική υπόσταση, την οποία ενδεχομένως για κάποιους άλλους να έχει μια άλλη υπόσταση το ίδιο θέμα. Πάντα με διέπαιαν κάποιες αξίες, έτσι όπως έχω σε όλη μου τη ζωή. Το ίδιο διέπαιε και την άσκηση της πολιτικής. Μπορεί να μην ήμουν λοιπόν πολλές φορές ευχάριστος, αλλά ήμουν ειλικρινής. Από την πλευρά της παραγωγής έργου θεωρώ ότι παρήχθη ένα έργο τεράστιο, το οποίο καλά θα είναι κάποιοι, γιατί έχουν υποχρέωση και απέναντι στον τόπο τους να δουν τι γίνανε τα τελευταία χρόνια, τι έγινε στον τόπο τους τα τελευταία χρόνια, και να δουν μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό μεγάλων έργων και δράσεων, δράσεων σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα, επίπεδο τουρισμού, πολιτισμού, να δουν τι έγινε τα τελευταία και να δουν σε αυτά τα έργα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει η σφραγίδα της νομαρχίας του Διονύση του Γεωργάτου. Σας κατηγορήσαν όμως τελευταία ότι θάθηκαν έργα τα οποία δεν τα κυνηγήσατε, δεν τα ξαναζητήσατε. Έχετε κατηγορηθεί, το ξέρετε αυτό, έτσι? Ναι. Γνωρίζονται κάποιο δελτίο που έχει βγάλει μια-δύο φορές ο κύριος Φόρτες. Δημοσίως τα έχει βγάλει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι άλλα κυκλοφορεί με ψευδόνυμα ή με ανώνυμα, αλλά αυτά ξέρω ότι τα κυκλοφόρησε με την υπογραφή του. Θεώρησα ανάξια ακόμα και απάντησης, γι' αυτό και δεν απάντησα μέχρι τώρα. Ας σταθούμε στο ένα θέμα που πήγαν 11 έργα. Καταρχήν όλα τα έργα δεν ήταν της νομαρχίας, κάτι που νομίζω το λέει και ο ίδιος. Όταν υποβάλεις πρόταση, και αυτό όφιλε να το ξέρει ο κύριος Φόρτες, όταν προκυρήσετε ένα μέτρο, όπως λέμε, έτσι, και κάποιοι υποβάλλουν προτάσεις, έχεις κάθε λόγο εσύ να υποβάλεις όσο μπορείς περισσότερες προτάσεις, και ας μην έχεις την πλήρη οριμότητα, όπως λέγεται. Μα το ίδιο είπε και αυτό. Έτσι. Δεν αρνήθηκε το ίδιο, ότι όσο περισσότερες μπορείς να κερδίσεις. Όχι, όχι. Έχει πει ότι, και μάλιστα κρίνοντας τα λόγια του κυρίου Μοσχόπουλου, ότι επειδή ο κύριος Μοσχόπουλος είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, επειδή έχει περάσει από αυτό το πόστο του αντινομάρχη, γνώριζε ο κύριος Μοσχόπουλος πώς έχουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν υποβάλλεις εσύ όσοι μπορείς περισσότερες προτάσεις, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν είναι δυνατόν να σου εγκριθούν όλα αυτά τα οποία υποβάλλεις. Γιατί καταρχήν το ποσό το οποίο είχε προκηρυχθεί τότε, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν 20 εκατομμύρια σε έργα οδικά και λιμάνια κλπ, εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε πάνω από ένα έργο να σου εγκριθεί. Οι λόγοι τους οποίους εμείς υποβάλαμε 4-5 έργα ήταν πρώτα απ' όλα γιατί δεν ξέραμε την πορεία ποια θα ήταν όσο αφορούσε τις αναπροσαρμογές και τις αναδιαρθρώσεις των διαφόρων ποσών για κάθε άξονα και για κάθε μέτρο. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν καταθέτεις ένα έργο, να πω για παράδειγμα το πλέον ανώριμο που είχαμε καταθέσει για τον ασπρογέρακα Φανιές, έναν δρόμο, η οποία ήταν η πρόταση του Δήμου να το υποβάλουμε. Εγώ κατέθεσα, πήραμε απόφαση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ενημερώνοντας το Νομαρχιακό Συμβούλιο για όλα αυτά που έλεγα και λέω και τώρα, ότι κύριοι, το έργο αυτό είναι ανώριμα, αλλά το καταθέτουμε ούτως ώστε να έχει κατατεθεί τουλάχιστον ως τίτλος, ανάγκη έργου ως τίτλος, ούτως ώστε όταν θα οριμάσει αύριο να έχει φανεί ότι έχει υποβληθεί και τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο έργο, γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να ενταχθεί το έργο. Ωστόσο, κάτι το οποίο ο κύριος Φόρτες παρέλειψε είναι ότι η Κεφαλονιά, και αυτό το είπα και στον απολογισμό μου και με συγκεκριμένα νούμερα, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη ήταν ο νομός με την ένταξη περισσότερων έργων ποσού σε όλη την περιφέρεια. Εμείς είχαμε, για νέα έργα μιλάω, δεν μιλάω για παλιά έργα, εμείς είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 18,5 εκατομμύρια ενταγμένα έργα και η Κέρκυρα είχε 17,5 εκατομμύρια, που συνήθως είχε τα υπερδιπλάσια, υπερτριπλάσια. Για πρώτη φορά λοιπόν η προσπάθεια η οποία κάναμε για την οριμότητα των έργων, γιατί δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασμό μας για τις μελέτες, για όλα αυτά που μας κατηγορούσαν κάποιοι κάποτε. Έτσι, πετύχαμε αυτό το πράγμα. Φτάνει, δεν φτάνει βέβαια, γιατί έχουμε και συνέχεια. Και γι' αυτό οι μελέτες αυτές, όπως έχω υποβάλει και αίτημα προς το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, να προχωρήσει το δυνατόν συντομότερο στις χρηματοδοτήσεις είτε παλαιών μελετών που δεν έχουν παραδοθεί ακόμα, έργων που είναι ακόμα ανάγκη για τα νησιά μας, είτε για τη χρηματοδότηση νέων μελετών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό ο οποίος θα προκύψει. Γι' αυτά λοιπόν τα έργα τα οποία κάνει μια κριτική ο κύριος Φώτης. Δεν παλεύτηκαν, αυτό είναι, ότι... δεν παλεύτηκαν ξανά αφού κοιτάξτε, από κοιτάξτε, αυτό. Είναι, κοιτάξτε, το 2011 δεν μπορείς να εστιάζεις ή να θέλεις να σφυριλατείς την πολιτική σου παρουσία, την πολιτική σου αξιοπιστία με ένα καταγγελτικό λόγο που ό,τι και παίρνεις δηλαδή κάποιους αριθμούς και κάποια θέματα που ενέχουν έναν βαθμό αλήθειας και κάνεις μία κριτική η οποία είναι πέρα ως πέρα και ατελέσφορη αλλά και που δεν στέκει κιόλας. Δηλαδή από τα έργα τα οποία με την απλούστατη λογική εμείς υποβάλαμε έργα περίπου 20 εκατομμυρίων. Από εκεί όμως ήδη το ένα έργο έχει ενταχθεί του Πισαετού και σε λίγο ξεκινάει ο εργολάβος και το δεύτερο έργο το οποίο και αυτό πιθανότατα να μπορέσει να ενταχθεί εντός ολίγου Καραβόμυλος Αγία Εφημεία γύρω στα 6 εκατομμύρια έργα. Δηλαδή υποβάλλεις έργα και τα οποία αν σου λείπει κάτι στο λέει η διαχειριστική αρχή ότι κύριε για αυτό το έργο που υπέβαλες δεν έχει οριμότητα, χρειάζονται 1, 2, 3, 4 ακόμα. Και ετοιμάζεσαι αυτό το 1, 2, 3, 4 το ετοιμάζεις. Αυτή είναι η λογική. Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα λαϊκίστικο να βγαίνει να λες μα υπέβαλες 5 έργα, 6 έργα υπέβαλες και σου εγκρίθηκε μόνο το 1, το 2. Μα τόσο ήταν και εξάλλου για τα χρηματικά ποσά, αυτά ήταν τα διαθέσιμα. Ναι, τα λάβατε. Είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Μπορεί να το πει αυτό που είπε ο κ. Φόρος, να το πει ένας απλός πολίτης. Αλλά ένας πρώην δήμαρχος που είχε κάνει και 3 τετραετίες και θέλει να αναδειχθεί και πάλι μέσω μια ενός καταγγελτικού λόγου είναι πεπαλαιωμένος πολιτικός. Η τελευταία μου ερώτηση, γιατί τώρα έτσι μου έρχεται. Πω, πάμε για μισή ώρα. Ξεφύγαμε πολύ. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Εάν απεύχομαι, Παναγία μου, κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά λέω αν ομιγέννητο συμβεί η γέφυρα και πάθει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι έχει, για να μην το πω πιο διαφορετικά. Πώς θα αισθανθεί ο Διονύσης Γεωργάτος? Απέσια, κύριε Αλβίου. Θα αισθανθεί ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Βεβαίως. Γιατί αν θυμάστε, πάντοτε, και δείτε και τα πρακτικά των παλαιών νομαρχιακών συμβουλίων και επί Λευκαδίτη και τώρα, το άγχος μου, το μόνιμό μου άγχος ήταν μήπως πέσει η γέφυρα. Εσείς το είπατε, εγώ το κάποιο επανειλημμένος το είχα. Και αυτό ήταν που με οδήγησε σε όλες αυτές τις ενέργειες το τελευταίο διάστημα το 2010 για να βοηθήσω να ενταχθεί το έργο όπως εντάχθηκε. Αυτό είναι το μόνιμο μου άγχος. Μήπως πέσει η γέφυρα και όχι απλά θα γίνουμε ρεντίκολο, όχι μόνο θα γίνουμε ρεζίλι απέναντι και στην ιστορία μας αλλά και, και στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα θα απαιτεί το πάλι πολύ περισσότερο χρόνο για νέα μελέτη και πολλά περισσότερα χρήματα. Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν έκανα τα πάντα, σε συνεργασία και με τον Γερουλάνο και με την, και με τη γενική την κυρία Μεδόνη και με τον κύριο Μοσχόπουλο, προκειμένου να ενταχθεί το έργο όπως και εντάχθηκε. Τώρα, αν έχουν εμπλακεί διαδικασίες δικαστικές που οι εργολάβοι και αυτοί ενίστανται και να ελπίσουμε δικαιοσύνη να αποφανθεί το δυνατό συντομότερο. Εγώ το χρέος μου το έκανα ειδικά σε αυτό το θέμα παρά το όποιο πολιτικό κόστος, γιατί κάποιοι έβαζαν για θέμα, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, αν είναι να μην πεζοδρομηθεί, ας την να πέσει. Ναι, όχι. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό. Δεν θα πέσει η γέφυρα, θα αναστηλωθεί, θα αποκατασταθεί έτσι όπως ήταν με την κατασκευή και μετά κουβεντιάζουμε αν μπορεί να γίνει ή όχι πεζοδρόμος. Έτσι. Θέλετε κάτι να πείτε στον κόσμο? Μετά από τόσους μήνες, μετά από τόσο καιρό μιλάτε, ναι. Σαν να νομίζω, εκτός αν έχετε εμφανιστεί κάπου αλλού και δεν το ξέρω. Μια συνέντευξη, μια στην εφημερίδα στον κύριο. Ραδιοφωνικά λέτε. Ναι, όχι, ραδιοφωνικά δεν νομίζω. Όχι. Να πω στους πολίτες ότι και της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ότι σίγουρα περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. μια εποχή δύσκολη για όλους, και για τους μη έχοντες και κατέχοντες, και για αυτούς αν θέλετε που έχουν και κατέχουν, γιατί και αυτοί ζορίζονται και καλά θα κάνουν να ζοριστούν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν είμαι μόνο απλά από φύση αισιόδοξο, αλλά έτσι έχοντας μια γενικότερη εικόνα και σε επίπεδο έτσι συμπεριφοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αυτή ταλανίζεται γενικότερα από όλα αυτά που συμβαίνουν, έχω την αίσθηση όμως ότι δεν θα δούμε χειρότερα. Δεν θα δούμε χειρότερα πρώτα απ' όλα οικονομικά, αλλά πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα πρέπει να κρατήσει ένα ελάχιστο αισιοδοξίας, γιατί και αυτό είναι απαραίτητο, να αλλάξουμε όλοι ρυθμούς ζωής και συμπεριφορές, που είναι αλήθεια ότι όλοι μας μέχρι πρότινος, καθένας με την πολύ μικρή ευθύνη βέβαια που έχει ως πολίτης, θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορές και καταναλωτικές, έτσι, αλλά και γενικότερα συμπεριφορές που δεν θα πω ότι απαραίτητα μας οδήγησαν εδώ πέρα, αλλά που δεν συνάδουν με την δύσκολη περίοδο και που περνάμε, αλλά και που έχουμε τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια, κύριε Αλοΐζο, καλά θα είναι να το αντιληφθούμε όλοι μας, ότι δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Θα μπούμε σε κάποιους άλλους ρυθμούς, που είναι σίγουρο ότι εμείς μπορεί να ζοριζόμαστε, αλλά το μέλλον θα είναι πιο σίγουρο για τα παιδιά μας. Γιατί το παρελθόν το δικό μας τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο σίγουρο. Το μέλλον των παιδιών μας έχω την αίσθηση ότι θα πατάει σε πιο σίγουρα θεμέλια, θα έχει πιο σίγουρους δρόμους. Θα ταλανιστούμε, θα παιδευτούμε, θα ζοριστούμε με το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει, αν θέλει, σε μια δημοκρατική κοινωνία, την ανεργία. Γιατί αυτό είναι το χειρότερο, που συμβαίνει στην όλη ιστορία, είναι η αύξηση της ανεργίας. Γιατί εμένα μπορεί να μου περικόβουν ή να περικόβουν και κάποιο συνταξιούχο, αλλά ένα ποσό πάντα δίνεται και θα ζοριστεί, αλλά δεν καταφέρει. Ο άνεργος όμως, και ειδικά ο οικογενειάρχης άνεργος, αυτή είναι η τραγική. Και δεν ξεχνάω ποτέ τη μεγάλη κουβέντα του Ανδρέα του Παπανδρέου, όταν είπε τότε ότι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας είναι η ανεργία. Αυτό συνεχίζω και το πιστεύω και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα χρόνια ως Ελλάδα αλλά και ως Ευρώπη. Εγώ σας το εύχομαι αυτό να το έχετε πηξίδα. Να πω λοιπόν, αυτό πάντα το είχα, κύριε Αλοΐζο, και το δεν είναι η πρώτη φορά που το επικαλούμε. Το έχω επικαλεστεί πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και υπάρχει απόλυτη κατανόηση γι' αυτό τη μεγάλη μερίδα, αυτό το μεγάλο το ποσοστό των ανέργων. Δεν μιλάω για κάποιο ποσοστό από αυτό που γνωρίζουμε όλοι, ότι ενδεχομένως είναι και λίγο πλασματικό, κάποιος είναι και γραμμένος σε κάποιο, αλλά το μεγάλο ποσοστό είναι πραγματικά άνεργοι, και αυτούς θα πρέπει η πολιτεία να τους προσέξει όσο γίνεται περισσότερο. Και από όσο γνωρίζω, επίκειται και η έλευση της κυρίας Λούκα Κατσέλη εδώ στην Κεφαλονιά, προκειμένου να μιλήσει για αυτά τα προγράμματα για τους ανέργους. Για να δούμε, να πω λοιπόν τέλος και τις ευχές μου για αυτές τις μέρες του Πάσχα, του Γολγοθά και της Ανάστασης που έρχεται, τουλάχιστον του Χριστού. Για τις υπόλοιπες Αναστάσεις όλοι πρέπει να δουλέψουμε για να τις ζήσουμε και μετά. Και να έχουμε κουράγιο για να τις αντέξουμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και εδώ χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά, κύριε Λόγια. Το καλύτερο. Επίσης. Και εδώ θα είμαστε πάλι, όμως θα κάνετε τη τιμή. Ως ενεργοί, πολίτες, από οποιανδήποτε θέση και αν υπάρχουν, θα είμαστε στη διάθεσή σας. Ναι, όταν, συγγνώμη, γιατί θέλω να σας πω κάτι που σας αρέσει, θα σας αρέσει, δηλαδή πριν σας αποχαιρετήσω οριστικά. Μην σας κατηγορήσουν ότι με προτρέπετε για βουλευτής. Όχι, πάει αυτό. Αυτό εντάξει, το έδωσα την εξήγησή μου, τελείωσε. Για όνομα του Θεού, μακριά από μένα αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είσαστε αρκετά δημοφιλείς, έχω πάρει. Ξέρετε πόσα μηνύματα δεν έχω διαβάσει. Όχι ότι τους έχω κάνει αυτή η λογοκρισία, προς το μην παραξηγηθώ γι' αυτό. Πολύ απλά, αναφερόντουσαν όλοι στο ίδιο θέμα. Άλλος ένας, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Λοιπόν, για όλους εσάς που λέτε για το τώρα, πάρω το τελευταίο ας πούμε, αναφέρθηκε στον κύριο Φόρτε και δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε απαξιωτικά με τον κύριο Φόρτε. Άρα... Επειδή κριτικά θέμα... αναφέρθηκα. Ναι, κριτικά αναφέρθηκα. Δεν αναφέρθηκε απαξιωτικά προς τον κύριο. Γιατί. Κοιτάξτε, κάποιος μπορεί και να το εκλάβει και έτσι, αλλά η κριτική ενέχει και την αρνητική κατάληξη. Έτσι. Γιατί δεν δέχομαι αυτό που γράφει τώρα εδώ. Το τελευταίο θα πάρω για να τελειώνουμε, για να μην έχω προβλήματα. Τώρα είναι το κακό, λέει, πεδίο Φόρτες. Γιατί λέει την αλήθεια και τσούζει η αλήθεια. Μα δεν είπε ο κύριος. Αυτή είναι η σχετικότητα της αλήθειας. Δεν κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, με συγχωρείτε, ούτε τον συνήγορο κανενός. Αλλά νομίζω ότι ήταν σαφέστατος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πάρα πολύ δημοφιλείς. Αν δείτε τα πόσα email έχουν έρθει. Κυρία Λουίζο, πάντοτε έδινα ερεθίσματα. Πάντα έδινα ερεθίσματα για να έχει κάποιος να πει. Και νομίζω ότι για ένας ενεργής πολιτικός έτσι πρέπει να είναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ και πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.